Goedemiddag. Na twee volle weken koers gaan dit weekend hoe dan ook alle remmen los voor de strijd om de gele trui en de bolletjestrui. Drie bergen, de drie bergen van vandaag, zijn van de buitencategorie, de tweede categorie en finish op een col van opnieuw de buitencategorie. Wat doen de Pyreneeën met het peloton? Maak het mee dit hele weekend bij Radio Tour de France. We beginnen nu met het NOS-journaal. Clemens Peters. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van de Gazastrook zijn volgens Palestijnse media tientallen doden en honderden gewonden gevallen. Het gebeurde bij de stad Khan Yunis. En bij de aanval zouden tenten met vluchtelingen zijn getroffen. De berichten zijn niet onafhankelijk bevestigd. De Israëlische legerradio meldt dat de aanval was gericht op de militaire chef van Hamas. Of hij is geraakt, is niet bekend. De Britse politie heeft een man aangehouden in verband met de dood van twee andere mannen. Hun lichaamsdelen werden woensdag gevonden in twee koffers op en bij een brug in de stad Bristol, in het zuidwesten van Engeland. Daarop volgde een klopjacht om de verdachte op te sporen. Bij een doorzoeking van een huis in Londen werden gisteren meer lichaamsdelen aangetroffen. De politie in Geldrop heeft vannacht urenlang gezocht naar twee vrouwen van 81 en 92 jaar oud. Volgens Omroep Brabant woonden de twee in een zorginstelling en kwamen ze niet meer terug na een wandeling. De politie zette vervolgens zoekteams in en een helikopter. En rond 2:30 vannacht werden de twee vrouwen gevonden langs het Eindhovens kanaal. Een van hen vertelde dat ze hulp wilde gaan halen nadat haar vriendin was gevallen. Maar vervolgens was ze zelf ook gevallen. De twee hebben urenlang in de bosjes gelegen. Ze zijn nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En een mammoetdeskundige uit Hoofddorp, die decennia lang fossielen en botten verzamelde, heeft zijn volledige collectie geschonken aan een museum in Hellevoetsluis. Het gaat om tienduizenden voorwerpen. Voormalig Schiphol-douanier Dick Mol is in zijn vrije tijd paleontoloog en als iemand die fossielen bestudeert. In zijn huis verzamelde hij fossielen van dieren uit het Pleistoceen. Dat is de periode van circa 2,6 miljoen jaar geleden tot ongeveer 12.000 jaar geleden. De collectie wordt nu ondergebracht in 's werelds eerste mammoetlaboratorium in Museum Historyland. Het weer. Het is bewolkt met verspreid over het land wat buien. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en dan is er ook meer zon. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Morgen ook regen, zon en wolken. En dan wordt het 19 tot 24 graden. De files, Bianca Damink. Het is best druk voor een zaterdagmiddag. En dat komt onder meer door werkzaamheden. Bij Amsterdam sta je in de file door werkzaamheden aan de A10 Zuid. En bij Utrecht veroorzaken de werkzaamheden aan de A27 vertraging op de omliggende wegen. En er zijn ongelukken gebeurd. Op de A6 van Emmeloord naar Muiden kost dat je een half uur extra tussen Lelystad en Almere. De A20 ging het mis van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Vertraging is ook daar een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Het is druk op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven. De vertraging is een kwartier. Bij Nijmegen staan ook files. De A50 van Arnhem naar Os heb je bijna een half uur vertraging door een ongeluk bij knooppunt Bankhoef. De linkerrijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Vertraging is 20 minuten. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Nu naar Aldi voor blauwe bessen. 500 gram voor €2,99. Spekklappen 1 ster beter leven. Lekker op de barbecue. 400 gram voor €3,19. En deze week nergens goedkoper. Ons vertrouwde wasmiddel Tandeel. 80 wasbeurten voor maar €4,99. Grote wasjes, klein prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Kijk op Montel.nl of kom langs bij een van de 34 Montel winkels en profiteer van 5% extra korting. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. C'est parti! Daar gaan we weer! Wind vol vanaf de zijkant. En dan kan er misschien wel weer op die knop geramd worden. Waar is Lauren? Bingo! En dan wil Hannover die aan de binnenkant aanvallen ze. Daar kon helemaal niemand langs. Jongens. Jammer voor de stier. Philipsen van Aert. Het is Philipsen die het haalt met zijn tweede en weer een tweede plaats voor Wout van Aert. Met Andries Lamin, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Edwin Cornelissen, Han Kok, Robert Meder en Henry Schut. Goedemiddag, de Tour de France maakt de maand juli tot een jaarlijkse feestmaand voor de liefhebbers. Vandaag en morgen zijn in die feestmaand de dagen dat we met z'n allen cadeautjes mogen uitpakken. En dat is dankzij de Pyreneeën. Dit weekend liggen er 8 van die cadeaus klaar, 8 grote beklimmingen. Andries, op welke verheug jij je het meest? Nou, op de eerste die we zo meteen krijgen, want dat is toch wel de joekel der joekels van de beklimmingen. Col du Tourmalet, de meest beklommen col in de geschiedenis van de Tour. We gaan er voor de 86ste keer naartoe. Souvenir Jacques Godet is daar ook op de top te behalen. Maar wie komt er als eerst? Is het een kopgroep of zijn het gewoon de mannen van Pogacar en Vingegaard? We zijn onderweg! We zijn ook bij het finale weekend op Wimbledon. Zometeen de eindstrijd bij de vrouwen. En in de dagelijkse ode aan de Champs-Élysées wordt de sterkste sprinter van begin jaren 90 een pijnlijke halt toegeroepen door een opblaasbare colafles. Samedi 13 juillet. Ja, goedemiddag, hallo, hey. Pau, Salary-Soulan, Pladadé. Goedemiddag. 152 kilometer. NPO Radio 1. 2115 meter is hij hoog. De Tourmalet, het is het hoogste punt van de Pyreneeën. Dat moet voelen als on top of the world. Dat waren de Imagine Dragons. Ja, Sebas, ook goedemiddag. Nervositeit was er al een paar dagen in het peloton. Ja, om van alles en nog wat. Misschien ook al voor die bergen. Maar toch ook wel weer vanwege het coronagolfje. Hè. Tom Pidcock is er niet meer bij. Is er veel angst in het peloton dat het nog heel veel verder gaat? Ja... Absoluut, zeker weten. Die angst is er zeker. En Remco Evenepoel, hè, de Belg, die heeft gisteren zelfs opgeroepen, de ASO opgeroepen om het terug invoeren van maatregelen als zijnde mondkapjes. Dus die angst is er zeker wel dat renners ziek gaan worden sowieso. Dat is natuurlijk altijd het gevaar in zo'n slopend evenement als de Ronde van Frankrijk. Maar zo'n virus dat snel om zich heen kan grijpen, dat houdt de gemoederen wel bezig. En Tom Pidcock dus inderdaad vandaag niet meer vertrokken. Net als Guillaume Boivin trouwens, een veertigtal minuten iets meer geleden. 13:26 het officiële start zijn gegeven. In Po, inmiddels dendert het peloton door het bedevaartsoord Lourdes heen. 157 renners vertrokken. En al snel waren het er 156. Want Amaury Capillaud, vragen we echt af waarom die begonnen is aan deze etappe. Gisteren zwaar ter val gekomen nadat hij de sprint had aangetrokken voor kopman Arnaud Démare. Hij liet zich afzakken. Van Geels, daar kwam hij mee in aanraking. Kees Bol viel er overheen. Capillaud stapte op. Ja, en binnen 2-3 kilometer van deze etappe stapte hij ook in tranen weer af. De Belgen dus ook uit de Ronde van Frankrijk. Een spervuur aan demarages heeft nog niet geleid tot een kopgroep. Namen die ik heb zien proberen weg te rijden. Vooral Victor Kampenaerts, erg actief. Frank van den Broek, erg actief. De drager van de bolletjestrui, Jonas Abrahamsen, die tweede staat in het klassement. Wel met een gelijk puntenaantal als leider. Tadej Pogacar, erg actief. Ben Healy, dat zijn zowel de namen van renners die veel hebben geprobeerd om weg te rijden in de snelle en erg actieve beginfase. En het zou nog wel eventjes kunnen duren voordat we echt een grote kopgroep gaan krijgen. Het is nog 31 kilometer tot de tussensprint. En daarna gaan we ook meteen zo'n beetje klimmen, 500 meter na de tussensprint. Ligt de voet van de Col du Tourmalet, de eerste beklimming van de dag. En de tweede beklimming in deze Ronde van Frankrijk van de buitencategorie. We hebben er zin in en de renners ook, want ze denderen maar door. Nu dus de 39 kilometer afgelegd in Lourdes-Saroul. We gaan het hoge bergde dus in. De eerste Pyreneeënrit met twee bergen van de buitencategorie. De Col du Tourmalet en de finish ligt bovenop de Plat d'Attet. Poepoe, wat een etappe wordt dit. En tussenin die twee reuzen ligt dan ook nog een bergje van de tweede categorie. Ja, ik zeg al bergje, Andries. Dat is meer relatief vergeleken met die andere twee. Ja, het gaat natuurlijk om de ritzegen. Het gaat dan dus ook om de bolletjestrui. Het gaat om de gele trui. Dat kunnen drie verschillende fronten zijn vandaag. Maar het zou ook zomaar eens allemaal opgeslokt kunnen worden door een paar van dezelfde mannen. Zoals afgelopen woensdag, waarin Pogacar besloot. En dat zagen we al zich vroeg aandienen toen zijn ploeg zich op kop zette. Ja, nee, ik wil ervoor gaan. Ik wil die rit zegen. En hij heeft hem gemist afgelopen woensdag. Want hij werd verrassend geklopt door Vingegaard. Dus ik denk eigenlijk dat hij extra gedreven zal zijn om het vandaag wel te laten lukken. Hij is gewend om minimaal twee, vaak zelfs drie ritzegers te pakken in de Tour. Dus hij zal zijn kans denk ik wel pakken. En ik vrees eigenlijk dat de aanvallers vandaag dus niet in de gelegenheid komen om weg te rijden. We zien het al een beetje gebeuren. Die eerste 60 kilometer... Nou, we hebben er nu 40 bijna gehad. Die verlopen weer razendsnel. 50 kilometer in het uur gemiddeld. En als je niet weg bent voor de voet van de Tourmalet, wordt het heel lastig. En de twee namen voor het klassement zijn dan, gaat iedereen vanuit, Vingegaard en Pogacar. Hè. Vingegaard staat derde op 1 minuut 14 van Pogacar. En Vingegaard kreeg vanochtend de vraag of hij gaat aanvallen vandaag. Well, it depends on my legs. If I feel good, then you attack. And if you don't feel so good, you try to follow on stages like this. So I have good memories, especially from the Tourmalet last year. I mean, I've done all the climbs before almost. So of course, Pla d'Adet is the last 3K I haven't done, but I did it to Col du Portet 3 years ago. So we will see on the road and see what the plan will be. Ja, het is het logische antwoord natuurlijk. It depends on my legs. Heb jij signalen, Andries, dat juist Vingegaard misschien gaat zijn vandaag die gaat aanvallen en niet Pogacar? Ja, het klinkt heel obligaat, hè? Bij een ploeg waar alles van tevoren uitgedacht lijkt. En dan maar kijken hoe de benen aanvoelen. Ja. En toch denk ik dat het in dit geval en in deze Tour voor Vingegaard wel een beetje zo werkt. Want ja, we weten het verhaal van zijn trainingsachterstand en ja, ook wedstrijdachterstand. Hij gaf wel aan dat hij er goed doorheen aan het komen is. Dat zijn conditie sterk verbeterd is in de eerste 2 weken van de Tour. Maar voor zowel Pogacar als Vingegaard zal het ook echt afwachten zijn. Bijvoorbeeld straks op die Tourmalet, als het tempo hoog gelegd wordt, ja, dan heb je een eerste idee, een eerste indicatie van hoe de benen aanvoelen. En dus ook hoe het met je concurrentie gaat. Hè? Want stel dat een van die twee zal merken, Oké, in het geval van Pogacar, Vingegaard heeft het moeilijk, dan zal hij hem verder onder druk zetten. Ja, en dan slaan we voor het gemak, Remco, even de pool even over. En misschien hebben we aan het einde van de dag wel spijt van. Wat denk jij nou, wat voor rol kan hij nou spelen? Want je hoort steeds, ja, het echte hooggebergte, dat is voor hem nog te zwaar. Maar er zijn toch ook wel geluiden. Ik hoorde Sven Nys bijvoorbeeld een paar dagen geleden bij de avondetappen zeggen, hou hem maar in de gaten. Die Evenepoel. Moeten we ook zeker doen. Ja, absoluut. En hij oogt professioneler dan ooit. In die zin, het is een bluffgozer. En hij is wel gewend om het een en ander te roepen in de media. Maar hij blinkt nu uit in verstandige teksten. Is ook niet naar deze Tour gegaan door te roepen dat hij de Tour wel even zou gaan winnen. Top 5 in het klassement, dat was zijn doel. En een ritzegen. Nou, die rit is binnen. En waar hij vorig jaar in de Vuelta bijna een half uur verloor. Op de beklimming van de Tourmalet. Dat was een rit waar de Tourmalet ook de eerste zware col was. Toen werd hij echt helemaal kapot gereden door Jumbo Visma, denk ik dat hem dat nu niet zo snel meer zal gebeuren. En kan hij dus ook een interessante rol spelen in dat spel tussen Vingegaard en Pogacar. Ze moeten met hem zien af te rekenen voor die slotdag in Nice. Dus het zal een zware rit worden ook voor Evenepoel. Laten we even naar hem zelf luisteren. Wat vindt hij daar zelf van? Hij realiseert zich wel dat hij bergop de minste is van de drie. Maar ja, in het beste geval kan ik meegaan aan de meet. Maar dat is natuurlijk al moeilijk gebleken de afgelopen dagen. Dus we zien wel wat er kan, wat er niet kan. En ja, inderdaad, zo lang mogelijk aanhaken. En zo kort mogelijk bij die mannen eindigen. En zo ver mogelijk voor de man achter me eindigen. Dat zou ideaal zijn. Ja, en dan is de laatste klim, Andries, naar Pla d'Adet. Ja, die kennen we van Raymond Poulidor. Verder wel natuurlijk een stuk minder bekend dan de Tourmalet. Wat is het voor aankomst? Ja, ook Joop Zoetemelk heeft er een keer gewonnen in 1975. Ja. Dus wat dat betreft goede herinneringen voor de Nederlanders. Laatste keer 10 jaar geleden toen Rafał Majka won. En het is vooral in de eerste 3 kilometer loeistijl. 9%, 10.6%, 11.7%. Wordt alleen maar steiler, maar daarna vlakt het dan juist weer af. Dus daar moet je in het begin van de beklimmingen het verschil gaan maken. En of dat gebeurt, daar moeten we nog even op wachten. Op dit moment zien we vooral een mooie kopgroep. Want ja, gisteren was hij in de aanval in het begin van de rit. En vandaag weer Mathieu van der Poel op pad met Arnaud Delis, Cédric Peulens en Brian Coquart. Maar hun voorsprong is nog maar 15 seconden. Jouw eigen Tourquiz. Gisteren bleef de slotvraag liggen over het specialisme van Pieter Smits, de TVM-ploeg. Nou, voor iedereen die luisterde en samen met Pieter hoopte ook nog de col van de buitencategorie te beklimmen, dit was die slotvraag. Kees Priem belandde, naar later bleek, onterecht in de gevangenis in de Tour van 1998. Er waren ampullen EPO in een auto van zijn ploeg gevonden. Hij bleef 2 weken vastzitten samen met de verzorger van de ploeg. Wat is de naam van die verzorger? Nou, je mag een paar seconden nadenken, gratis en voor niks. En als je dan een echte kenner bent, dan weet je dat het juiste antwoord Jan Moors is. Nou, en misschien is dit dan wel het moment om te besluiten ook een keer mee te doen. Meld je op het e-mailadres radiotourquiz@nos.nl. En laat ons dan weten wat jouw onderwerp is van jouw eigen Tourquiz. De speler van vandaag, die stelt zich voor. Hallo allemaal, mijn naam is Jeroen Duijneveld. Ik ben 44 jaar en ik doe vanmiddag de Tourquiz. En ik speel hem in de categorie Grand Départs in Nederland. Want ik vind het altijd heel erg interessant om te zien hoe er dan tijdens een Grand Départ een stukje Frankrijk is in Nederland. Dat je allemaal Franse politie ziet En ja, dat is altijd heel erg interessant om te zien. Dus daar doe ik later vanmiddag de tourquiz over. Vijf vragen worden voorbereid voor Jeroen over Grand Départs in Nederland. Ze gaan van makkelijk naar moeilijk. En in het volgende uur spelen we hem dus. Jouw eigen tourquiz van Jeroen Tuinenveld. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une vie fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille. Toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Belgische zangeres Rory met Ma Place. Wederom werden er geen punten gepakt door onze meestervoorspellers gisteren. Jasper Philipsen pakte zijn tweede etappezege. En dat had niemand van onze kenners verwacht. Lucas was nog wel centimeters verwijderd van een punt met Van Aert. Nou, er is weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. En dat is maar goed ook, Lucas. Ook een nieuwe kans om je een beetje te gedragen. Ik moet je even ernstig toespreken. Ik weet niet of je meteen weet waar het over gaat. Het gaat over een woord dat jij gisteren gebruikte. Daar kwam een reactie op. Ik geloof één hele lange vooral. Misschien wel meerdere reacties. Want er zijn dan toch mensen die dan wat terugschrikken van zo'n scheldwoord. Een jonge luisteraar, Sarah. Ik bedoel stuurde... Jumbo. Ja, precies, ja. Ja, daar is Jumbo heel blij mee. Want we hebben het nu samen ook alweer twee keer gezegd. Nee, het gaat over iets anders. Sarah stuurde het volgende op de NPO Radio 1-app. Ik ben Sarah Lievers, ik ben 11 jaar. Mijn vader deed Radio 1 aan in de auto en we horen opeens kutzooi. Het is niet de bedoeling dat mijn ouders dat horen. Ik hoop dat jullie je excuses gaan aanbieden. Vriendelijke groet van Sarah Lievers. Nou, Lucas? Nou, heeft Sarah Lievers wel een punt, hoor. Die is hartstikke scherp. Dus ik draag mijn voorspelling vandaag op aan Sarah Lievers. Maar dan is zij mij ook mijn geluk vandaag. Nou, en met wie ga je dat geluk dan beproeven? Nou, ik zit al een paar dagen op rij, centimeters kom ik tekort. Ja. Eergisteren met Pogacar, of de dag ervoor, dat weet ik niet meer. Maar ik ga het vandaag gewoon nog een keer proberen. Pogacar, die komt net een paar centimeters vroeger over de meet dan Vingegaard. Oké, okay, dat is bij deze opgeschreven. Koen, goedemiddag namens Team Analisten. Jullie staan nog altijd gedeeld eerste met 3 punten. Het eerste puntje van jou moet nog wel gescoord worden. Misschien dan vandaag. Dit is je kans. Ja, nou, ik denk eigenlijk dat er toch nog een kopgroep gaat wegrijden. En uit de kopgroep wint Ben Healy. Ben Healy, die naam is eerder gevallen. Toen werd er over gedroomd. Heb jij dat ook gedaan? Er werd niet over gedroomd, nee. Maar ik voel het gewoon. Oké, ja, dat is heel belangrijk. Healy is de tweede die we opschrijven. Andries, jij zou natuurlijk alleen aan kop kunnen komen. Want je staat nu gelijk met teamanalisten. Dan moet je iets anders kiezen dan de man waarover jij eerder deze week gedroomd hebt. Ja, dat klopt. Ik moet iets, voor iets unieks gaan. Dus ik ga voor een jong talent. Een renner die er de laatste tijd al wel vaker dichtbij zat. Heeft in het verleden ook wel wat mooie wedstrijden gewonnen. Maar hij is pas 25. Komt uit Klanec, Slovenië. Tadej Pogačar. Oh. Ik denk, je gaat over een heel nieuw talent hebben. Maar we noteren gewoon Pogačar. Ook voor jou. Sebas, jij zou op 3 punten kunnen komen. En dat wordt dan de gedeelde koppositie als je niet gaat voor Pogačar. En ook niet voor Healy. Dus, wie wordt jouw troef? Nee. Ja, ik zit ook mee te luisteren met de koersradio. Ah, er is weer heel veel storing op, helaas. Daar hebben we de laatste dagen wel vaker last van. Want ja, ik denk toch ook net als Koen dat er uiteindelijk wel een kopgroep gaat wegrijden. Ja, dan is het natuurlijk wel zo handig als je iemand kiest die in die kopgroep uiteindelijk aanwezig is. Nou ja, ik pik er gewoon een Fransman uit. Romain Grégoire van Groupama FDJ. De ploeg die zonder klassementsambities gestart is in deze ronde van Frankrijk. Maar de druk vandaag in de sportkrant L'Équipe werd al flink opgevoerd. Wat een grote kop bij het artikel dat het toch echt wel tijd werd. Terwijl Mike Teunissen volgens mij een lekker band heeft. Maar hoe dan ook, dat het toch echt wel tijd werd dat die ploeg zou gaan presteren en zich zou gaan laten zien. Dus, nou ja, gewoon afijn. Het is trouwens niet Mike Teunissen, maar wel een ploeggenoot van hem, die lekkerheid. Gerben Thijssen is het. Ik denk dus dat Romain Grégoire gaat winnen vandaag. Ja, die pikt er gewoon een Fransman uit. Steven. Ja, Henry, het is nog steeds. Jij raadt nooit waar ik ben. Nee, dat raad ik inderdaad nooit. Ja, het zal ergens langs het parcours zijn. Of ben je... Boven op de berg, boven op Pla d'Adet. Ah. Ik ben zojuist met de gondellift heb ik het laatste stuk afgelegd. En daar sta ik nu naast. Die gondellift is, zie ik zo naar beneden weer gaan de wolken in. Want er hangt een dik wolkendek. En daar zit ik dan net boven. En het parcours komt dan ook zo mooi uit het wolkendek omhoog, de laatste kilometer. En die laatste kilometer kan ik hier vandaan zien. En het is prachtig, want je ziet helemaal zo'n slinger van publiek alweer natuurlijk langs het parcours staan. Ik ga zo meteen helemaal naar de finish lopen, dus de laatste kilometer. En dan ga ik daar straks mijn werk doen. Jij wilt natuurlijk weten wat ik ga voorspellen, of niet? Ik wil eigenlijk eerst even weten, ben je al bij het beeldwezen kijken? Want dat staat er natuurlijk pas sinds dit jaar, van Poulidor. Ja, zeker. Ik kom echt net aan. Dus ik ga zo meteen ook nog even op zoek daar naartoe. Ik heb het nog niet kunnen zien. Maar dat moet hier ergens staan. Ja, en wie is dan jouw troef? Ik ga voor Jonas Vingegaard, want ik zit natuurlijk ook een beetje te kijken. Die kopgroep en zo, maar het is natuurlijk een ontzettend gevecht om überhaupt de kopgroep te krijgen vandaag. Dus als die er al komt, verwacht ik niet al te veel ruimte. Ik weet niet of er nou heel veel van deze theorie overblijft, maar dat is mijn theorie van vandaag. En dan ga ik voor een tweestrijd, ook voor de etappezegen tussen Vingegaard en Pogačar. En Vingegaard gaat hier opnieuw bewijzen dat hij goed is. Vingegaard dus. En jij bent de enige die Vingegaard speelt. Misschien is dat wel dubbel kassa, dus aan het einde van de dag voor jou. Rien ne va plus. En tot zo. Ster. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht. En de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat. Geef kinderen samen met Save the Children bescherming en toegang tot goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden. maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Geef kinderen bescherming, goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling op 25 juli. Pianowonder Roman Borisov soleert in Tchaikovsky's eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Het is even na 2:30. Clemens Peters. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van de Gazastrook zijn volgens Palestijnse media tientallen doden en gewonden gevallen. En dat zou zijn gebeurd bij de stad Khan Yunis. De Israëlische legerradio meldt dat de aanval was gericht op de militaire chef van Hamas. Of hij is geraakt, is niet bekend. De Britse politie heeft een man aangehouden in verband met de dood van twee andere mannen. Hun lichaamsdelen werden woensdag gevonden in twee koffers op en bij een brug in de stad Bristol in het zuidwesten van Engeland. En bij een doorzoeking van een huis in Londen werden gisteren meer lichaamsdelen aangetroffen. De politie in Gelderop heeft vannacht urenlang gezocht naar twee vrouwen van 81 en 92. Volgens Omroep Brabant woonden ze in een zorginstelling en kwamen ze niet meer terug na een wandeling. De politie heeft met de zoekteams en een helikopter naar de vrouwen gezocht. En ze werden, toen ze gevonden werden, vertelde een van hen dat ze hulp wilde gaan halen nadat haar vriendin was gevallen. En vervolgens was ze zelf ook gevallen. De twee hebben urenlang in de bosjes gelegen. Ze zijn nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De files, Bianca Damink. Het is een best drukke zaterdagmiddag met behoorlijk wat files, onder meer door werkzaamheden. Dat merk je bij Amsterdam en Utrecht. En er zijn ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn kost dat je 3 kwartier extra tussen Amersfoort en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bij Almere ging het mis op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Daar heb je vanaf Lelystad ruim 1.5 uur vertraging. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Rotterdam-Noord. Er staat nog wel een flinke file met zo'n 1/2 uur tijdverlies, maar de file wordt intussen korter. De A50 van Arnhem naar Os is ook weer vrij. Tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef, er staat nog wel file 6 kilometer. Vertraging is daar nog bijna 1.5 uur. You live. Dit liedje had bij ons in Nederland meer hitsucces in de coverversie van Boogie Box High. Dat was een gelegenheidsformatie waar ook George Michael bij betrokken was. Maar dit origineel is dan weer de klassieker geworden van de tourartiest van vandaag, de Bee Gees. Ja, op weg naar een aankomst waar de opa Poepoe ooit won, reed Mathieu van der Poel zojuist in de kopgroep. Handjevol seconden voorsprong. Zit hij er nog, Andries? Zou zo mooi zijn. Toch dat, ja, dat is toch mooi dat je telkens weer terug kan duiken in dat tourverleden. En dan ook nog eens met die familierelatie die Van der Poel heeft met zijn opa. Ja, hij is nog steeds vooruit en hij heeft een grotere groep om zich heen. Er is gezelschap gekomen, want ze waren met z'n vieren. Van der Poel, De Lee, Beulens en Coccar. En Lascano, Fauquelin, Garcia en Kort zijn erbij gekomen. Die zijn dus nu met 8. En het peloton geeft voorlopig de zegen, want de hoge heren moesten plassen. Vingegaard en Pogacar, die hebben het peloton wat dat betreft tot rust gemaand. Rijden nu op 2,5 minuut. En dat betekent dat ze wel even gevlogen zijn. En dat gaat niet alleen om de 8 mannen vooraan. Maar ook een groep van 15 daarachter. Die rijden nu op 1,5 minuut. Met, nou, ik zal een paar namen eruit pikken. Bijvoorbeeld Philipsen en Girmay. Want ja, er komt zo een tussensprint aan. En Philipsen, die is toch weer wat dichterbij gekomen in dat puntenklassement. Door die overwinning van gisteren. 74 punten. Het is nog wel een hele kloof. Maar goed, dan moet je mee blijven vechten om die punten. En dat gaan ze dus proberen te doen. Onder meer Kwiatkowski rijdt daar ook. We hebben Ben Healy net al even genoemd, samen met de twee ploeggenoten. En ook Victor Kampenaerts, Louis Mijntjes en Lutsenko, om een paar aardige klimmers te noemen. Onderweg dus naar die 3 Pyreneeën-cols vandaag. Een halve minuut rijden zij achter de 8 koplopers. Natuurlijk in de hoop om daarbij aan te sluiten. En we zagen ook nog even Dylan Groenewegen daarachter proberen om mee te springen. Die reed even op een seconde of 40, maar heeft het nu toch laten lopen. Ja, sprinters in bergritten, die laten zich in het begin nog wel eens zien. Want ja, je kan beter met een voorsprong aan die kols en aan die uitputtingsslag beginnen. En je daarmee iets rustiger door de dag werken. Iets minder stressvol vooral. Want ja, die tijdslimiet heeft deze week al een paar renners de kop gekost. 4 renners door de tijdslimiet naar huis gegaan. Maar Groenewegen die redde het niet. En die zakt nu bijna terug in het peloton. Waar, na die plaspauze, alvast een ploeggenoot van Pogacar zich op kop nestelt. Dus ik denk dat het verschil niet veel groter zou worden dan de 2,5 à 3 minuten die het nu gaat opleveren. 2,43 om precies te zijn. En dan gaan we ons eerst maar eens opmaken voor die tussensprint zometeen. Met de man de groene kleuren omringd. Het groene pak en de groene fiets voor Bini Girmay. Er moet iets geks gebeuren, wil hij die trui nog afgeven. Maar toch, je moet mee blijven vechten, Sebas. En dat gaan ze dus zometeen doen. Moeten ze nog wel een halve minuut dichtrijden op de voorste 8. Ja, en dan inderdaad is het nog zo'n goede 10 kilometer naar die tussensprint toe. Achter het peloton zitten wij nog steeds dat op 11 kilometer rijdt van de tussensprint. Uitrijden Pierre-Vite Nestala, ook zo'n ankerpunt. Eigenlijk zo'n soort toegangspoort tot de Pyreneeën. We hebben de mooie brede weg vanuit Po hebben we achter de rug tussen de weilanden door. En nu rijden we zo'n beetje de kloof binnen die gaat leiden richting de voet. Richting Loos-Saint-Sauveur, waar dan de officiële voet is van die Col du Tourmalet. Maar eigenlijk ook als je kijkt naar het relief, dan begint vanaf hier de weg langzaam maar zeker naar boven te lopen. Achter dat peloton dus, waar eigenlijk iedereen wel is teruggekeerd naar lekke banden. Zoals dus Gerben Thijs overkwam. En kort daarna ook de Franse publiekslieveling Romain Bardet. Waar natuurlijk Pogacar is teruggekeerd. Terwijl nu Van Hoeken ook een lekke band heeft. Pogacar is teruggekeerd in de gele trui na zijn plaspauze. Dat blijft toch altijd wel een grappig moment. Dat jagen in die eerste koersuren. Het opletten ook voor mijn motaar Kim Tiebegijn. En dan in één keer, links, rechts, overal stonden renners te plassen. En dan weet je inderdaad, één ding zeker, zo'n kopgroep krijgt de zegen. Maar er is ook één renner die denk ik wel gewoon heel erg blij is. Nou ja, wel meerdere. Maar eentje met name die heel erg blij is dat die kopgroep nu weg is. En dat is Louis Vervaeken, de ploeggenoot van Remco Evenepoel. Kwam vanochtend al en gisteren ook afgezonderd van zijn ploeggenoten naar de start toe. In een auto in plaats van met de bus. En ik denk dat Vervaeken niet helemaal fit meer is. Want zodra de weg maar een klein beetje omhoog loopt, moet hij eraf. Hij is wel tot nu toe steeds weer teruggekeerd in het peloton. Maar hij is duidelijk niet in goede orde, die Louis Vervaeken. Peloton, dat maakt op dit moment geen jacht op de kopgroep. 60 kilometer ruim afgelegd, dus nog 91 te gaan in deze etappe. En zo zitten we in Parijs, le Tour de France sur les Champs-Élysées. Op weg naar de Arc de Triomphe, en dat is het laatste triomfaal schouwspel. Le maillot jaune en tête aux Champs-Élysées. Terwijl de tricoren hier over de Champs-Élysées galmen. Het is een grote overwinning voor iedere wielrenner om op de Champs-Élysées te winnen. De rapste mannen wonnen op de Champs-Élysées. Zoals ook de geblokte Oezbeek Djamolidin Abdushaparov. De kamikaze sprinter. Hij won er twee keer. 33 jaar geleden botste hij in winnende positie in volle vaart op een grote opblaasbare colafles. Een vreselijke valpartij was het gevolg. De Nederlandse sprinter Wieberen Veenstra reed in die sprint vlak achter Abdou. Met hem gaan we terug naar 1991. Abdushaparov en de stop met een professionnel met Ça va être difficile pour lui. Il est parti de trop loin. Chute! Chute terrible! Het is lang geleden dat oud-wielrenner Wieberen Veenstra naar de beelden van die iconische Abdushaparov-crash heeft gekeken. Speciaal voor ons maakt hij een uitzondering. Hoe vaak heb jij deze beelden teruggezien? Niet heel vaak, maar zoals ik er nu naar kijk, denk ik, oh man, Het ging echt hard. In het Drentse dorp Pijzen nemen we die dwaze slotfase op de Champs-Élysées aan de keukentafel gedetailleerd door. Wieberen Veenstra graaft in zijn herinneringen van 33 jaar geleden. Twee ronden voor het einde kreeg ik een stuk plastic in mijn tandwiel achter, een cassette. En het ging zo snel. En ja, alles zag er naar uit dat het een massasprint zou worden. Maar ik durfde op het moment mijn wiel niet meer te wisselen vanwege de hoge snelheid. Ik denk, ja, dan is het eindoefening. Dus ik kon niet meer schakelen naar mijn 11. En daar is dan het laatste rechte eind van de Tour van dit jaar. Nou heren, gaat het vangen. En Abdou, waar is dat gooien en smijten. Daar komt hij links van de weg, Abdushaparov. Van heel ver gaat hij aan. Je moet niet onderschatten, het is natuurlijk overweldigend als je daar de Champs-Élysées op rijdt. Dat je eindelijk gaat finishen, zeg maar. Maar dan wacht het hem toch nog wel serieus wat snelle rondjes. 60, 65 per uur. Oh, Abdou, pas valpartij. Abdou is naar de grond gegaan. Winnaar is daar voor Ludwig. Koniszew wint hem. Koniszew wint. En de valpartij is voor Abdushaparov. En Koniszew wint hier de sprint. En daar ligt Abdou en daar liggen er nog meer. Het was echt heel dichtbij. Dus het moment dat hij op dat blik klapt, zeg maar, en naar binnen komt, dan is het eigenlijk een hele snelle reactie, gelijk naar links. Je kunt het eigenlijk niet bevatten, zeg maar, hoe snel je kunt reageren. En daardoor niet valt. Dus, ja. En wat dacht je toen je het zag gebeuren? Nou, achteraf dacht ik van, dat kan je niet overleven, man. Als je met 70 per uur tegen een muur aanrijdt, dat is bijna niet te bevatten. En dus ik heb wel meegedaan met de sprint, maar ik ben niet verder gekomen dan een 13e plek. Men probeert Abdou overeind te laten komen, maar hij heeft kennelijk zeer veel hoofdpijn. Ik zag, en u zag in de flits, dat hij aan de linkerkant van zijn hoofd bloedt. Het is puur overleven waar je mee bezig bent. De valpartij ontwijken. En ik kon goed met met de fiets rijden, zeg maar. Ik was echt heel behendig in grote groepen. Ik was toen 23. Dus ja, je staat heel anders in het leven dan nu. Nu zie je veel meer gevaren. Maar dat zag ik toen helemaal niet. Niemand. Er waren volgens mij reden zonder helm. Dus ja, dan kun je nagaan dat je eigenlijk het gevaar helemaal niet zag. Wieberen Veenstra over Abdou. En Abdou won de groene trui in dat jaar, 1991, en ook nog in 93 en in 94. Het was een bijdrage van Fado Vojanovski. Radio Tour de France kun je ook zien op NPO 1 Extra. Via je tv en de NPO-app. Of kijk naar NPO Start via npo.nl. Radio Tour de France. Our love is alive. hit van het jaar tot nu toe. Cyril met Stumbling In. We naderen de voet van de Tourmalet. Of zijn we er al, Andries? Eerst even sprinten. Eerst de tussensprint in Esquies-Serre na 70 kilometer koers. Maar dan zijn we ook al bijna halverwege deze razendsnelle en ook korte etappe van 152 kilometer. En het groen van Girmay en ook Philipsen zit in die groep. Die zijn nog niet bij de kopgroep van 8 gekomen. Nog altijd 20 seconden hangen ze daarachter. En willen ze de grote hoeveelheid punten weten te vergaren. Dan moeten ze er voor die tijd bij zien te komen. Maar dat lijkt niet het geval te zijn. Want over 1,5 kilometer dan komen we daar al aan. Van der Poel in die regenboogtrui. Nu even achter in het groepje. Met die blonde lokken. Die mat die hij weer laat groeien. Ja, hoe goed is hij nou, Van der Poel? De ene dag lijkt het wel weer wat. De andere dag zegt hij dat hij zich een 6 op 10 voelt. En we hebben nog 2 weken tot aan de Olympische Spelen. Dat is toch ook een belangrijk doel voor hem. Waar hij al naar vooruit kijkt. 1 kilometer nog voordat we gaan sprinten. En inmiddels is het peloton wat afgezakt naar een achterstand van 3 minuten 41. Dus ze laten het echt wel vieren, hoor, de teugels. Ze laten die kopgroep wel rijden. Niels Poliet is de enige man die daar nu op kop rijdt in het peloton. Maar ik verwacht, als de voet van de Tourmalet aan toch komt, en dat is inderdaad vlak na die tussensprint, of eigenlijk direct daarna, dat we dan wel meer mannen gaan zien van UAE. En dat het tempo dan ook de lucht in gaat. Overigens met het uitstappen van Tom Pidcock. Naar aanleiding van klachten. Covid-klachten, corona-klachten. Geraint Thomas hebben we ook daarover gehoord eerder vandaag. Hij werd al een paar dagen apart gehouden bij de start. Dan bleef hij in de ploegleiderswagen zitten, terwijl de rest van de ploeg gewoon in de bus bij de start aankwam. Maar hij heeft inmiddels bevestigd dat hij een positieve covid-test heeft afgelegd. Maar niet uit de Ronde van Frankrijk stapt, omdat het om milde symptomen gaat. Lichte hoofdpijn, een loopneus. En de dokter die houdt het allemaal in de gaten. Dus zo wordt er echt maatwerk geleverd. Wordt de afweging per renner gemaakt. Pidcock, hypothekeert zijn kansen nu ook voor de Olympische Spelen. Dus daar hebben ze gezegd, nee, die gaat eruit. Die moet niet meer doorrijden. En bij Thomas kan het blijkbaar nog wel. Dus die zien we nog even voort. Terwijl die 8 mannen voorop geen gezelschap meer gaan krijgen van Girmay en Philipsen voor de sprint. Want dat gaan we nu doen. De Lee die zet aan. En ook Coccar die wil nog wel wat punten erbij. Want die staat nog redelijk kort in het puntenklassement. Coccar op plek 5. Die gaat dus wat klimmen. Girmay en Philipsen houden elkaar redelijk in de tang. En wij proberen op dit moment het peloton voorbij te gaan. En dat gaan we dan zo doen om die oversteek te maken naar de kopgroep toe. Het peloton dus dat Drik 3 minuten rijdt. En al bijna 4 minuten achter die kopgroep. Vervaken de hele tijd achterin Romain Grégoire. Die Fransman van de Groupama-ploeg. Ook achter in die groep op dit moment. Ja, die ik eerder vandaag had gespeeld in mijn voorspelling. Hij heeft wel een ploeggenoot mee, die Grégoire. Namelijk David Gaudu. En nu kunnen wij er dan langs rijden. Langs dat peloton naar voren. En dan zien we hier Wout Poels ook zitten. Ja, dat was misschien ook wel iemand die vandaag had willen meezitten. Terwijl Pogacar nu naar voren schuift in het wiel van Marc Soler. En het andere ploeggenoten zijn van Remco Evenepoel. Die nu in het wiel zitten van Niels Poliet. Dus niet Vervaken. Want die is dus alles behalve fit en hangt achterin. En Remco Evenepoel in zijn witte trui. Goed in een vierde positie. Maar het is dus Niels Poliet die namens de UAE-formatie die achtervolging leidt. Het peloton dus rijdt wel aardig door, moet ik zeggen. De snelheid ruim boven de 40 km per uur. Komt ook door de wind. Die waarde eerder vandaag eigenlijk amper. Was het maar een windkracht, of was de windsnelheid zo'n 9 km per uur vanuit Poma. Hier in de kloof richting de voet van de Tourmalet waait hij aanmerkelijk harder in de rug. 3:45, de achterstand van het peloton. Zijn naam is inmiddels genoemd, Wout Poels, de klimmer Poels. Voor hem is de etappe van vandaag een kans om aan te vallen. Is hij dat ook van plan? Han Kok sprak hem net voor de start. Ja, Wout, we zijn al een flink end in de Tour. Ben je een beetje warm gedraaid inmiddels? Nee, ik voel me echt heel slecht. het moet wel een keertje gaan gebeuren, ja. Wordt wel tijd. Ja, nee, ik vraag het omdat jij erom bekend staat dat die motor even aangezwengeld moet worden. En dat het vaak wel een week of twee duurt in een grote ronde. Ja, dus het is wel fijn dat die 3 weken duurt. Dus we komen een heel zwaar weekend aan. We beginnen met vandaag. Dus ik heb er wel zin in. Ja, je hebt er zin in, maar werkt het lijf ook mee? Nou, ik voel me nog wel goed. En Ja, gisteren was wel op zich wel een pittig dagje, maar toen die eerste waaiers kwamen had ik een hele mooie waaier uitgezocht. Dus dat was top. En ja, hopelijk kunnen we daar een beetje van profiteren. Wat heb jij nou voor de Tour jezelf ten doel gesteld? Ja, een rit winnen. Ja. Nou, dus? Een rit winnen. Nou ja, dus er komen nu mogelijkheden. Hè? En wanneer denk je dat je dan bijvoorbeeld meer kans hebt? Vandaag of misschien morgen? Ja, is een beetje lastig te zeggen. Het hangt een beetje vanaf van wat UAE wilt. Kijk, als je in een goede vlucht komt en die geven je de zegen dat je weg kan rijden, dan maak je kans. En anders, kijk, als je met 2 minuten aan die laatste klimmen gaat beginnen, ja, dan kom je nog op 6 binnen. Ja, maar jij met al je ervaring, is vandaag dan zo'n dag? Of leent morgen zich daar bijvoorbeeld meer voor? Ik zou eerder zeggen morgen, want het is een wat lastige start, bergop. Maar dat is meer voor mezelf. Maar vandaag is de kans denk ik groot dat een hele grote groep gaat. Het is wel lastig controleren op het vlakke soms. En ja, dat is maar net wat het peloton wil. Ja, dus jij gaat vandaag ook gewoon mescherp zijn, opletten en kijken of je mee kan? Ja, ik denk de eerste 60 kilometer zitten we in het casino. En hopelijk valt hij op rood. Nou ja, goed. En dat is best een ingewikkeld spel. Want je zegt al, morgen is het uit het vertrek omhoog. En dan is het makkelijker om mee te zitten. Hè? Want dan, als je goed bent, ja, dan zit je er vanzelf wel bij. Ja, voor een type renner als ik wel. Kijk, als het dan een gat 20 seconden is, dan kan ik nog toespringen. Op vlakken lukt dat niet. Dan moet je al, als er dan 50 rijden, moet je over 60 rijden. En dat is voor mij wel lastiger. Voor een klassieke renner zou dat wel kunnen. Maar bergop, ja, dan kan ik dat gelukkig vaak nog overbruggen. Goed zo. Dan het casino in. Wat gooien we op zwart of op rood? Doe maar rood. Ja, toch? 50-50. 50-50. Ja. LOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvraag. Een interessante op de NPO Radio 1 app van Berna. Zij zegt, hoe staat het met hoogteziekte? Zelf heb ik er erg last van. Ik herinner me duidelijk ook nog de misselijkheid in Jungfraujoch, dat is een bergpas in Zwitserland, waar allerlei geuren van etenswaren ook nog de toestand verergerden. Wat doen renners om van hoogteziekte geen last te hebben? Andries, weet jij dat? Tja, interessante vraag eigenlijk. Nooit zo bij stilgestaan. En ik weet ook niet of het nou zo heel erg speelt onder renners. We hebben de befaamde 2000 meter grens. Waarbij sommige coureurs toch wat minder presteren. Maar denk ook aan nieuwe orden die opgezocht worden voor trainingskampen. In Colombia, daar ga je soms boven de 4000 meter. Dus ja, dat kan best wel een rol spelen. We zijn zo terug. Al jullie vragen mogen naar de NPO Radio 1 app. Tot zo. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Wat er nu precies gebeurde met het lijf van de man uit Slovenië, daar kan Michael alleen maar over praten. Ik denk wel dat hij redelijk leeg was. Ik heb nog nooit een renner in zijn gele trui op het podium als een koe zien staan herkauwen. Hij vroeg volgens mij een heel pak Haribo leeg. Ja. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Pogacar zelf hoorde ik zeggen, ja, ik heb ook genoten vandaag. Ik vond het een fijne dag. Kan ook spel zijn. Kan ja. Hij zei het met vrij holle oog. Een podcast van AfroTros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 Pro, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ons liefste mannetje Wessel overleed aan de gevolgen van kanker. Hij werd slechts 2 jaar. Ik heb de wens dat alle kinderen met kanker in de toekomst kunnen genezen. Daarom fiets ik, als trotse papa van Wessel, Stelvio Di Kika. Fiets jij ook mee? Ga dan nu naar stelviodikika.nl voor meer informatie. Tot in Italië. 18 plus speelbewust. Met Premium maakt u deze maand kans op een vakantiehuis naar keuze. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Henry Schut. Dit uur wordt hij beklommen. De overweldigende Tourmalet. Lucien van Impe kwam er 3 keer als eerste over de top. Wie is het vandaag? En vooral, hoe gaat de rit daarna nog verder? Je maakt het mee bij Radio Tour de France. Nu met het NOS-journaal Clemens Peters. Het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis in de Gazastrook zegt dat het niet langer in staat is om hulp te verlenen. Artsen worden volgens het ziekenhuis overstelpt met grote aantallen slachtoffers van de Israëlische aanval van vanochtend vroeg. Journalisten ter plaatse hebben tientallen doden en gewonden het ziekenhuis binnen zien komen. Volgens Israël was het doel van de aanval het uitschakelen van een legerleider van Hamas, die opdracht zou hebben gegeven tot de aanval op Israël op 7 oktober. Reddingswerkers in Nepal hebben een eerste lichaam gevonden in hun zoektocht naar overlevenden van een aardverschuiving. Gisteren werden 2 passagiersbussen meegesleurd in een rivier. Meer dan 50 inzittenden worden sindsdien vermist. Enkele mensen wisten op tijd uit de bus te komen. Volgens de autoriteiten wordt de kans steeds kleiner dat er overlevenden zijn. Het lichaam dat nu is gevonden lag op 50 kilometer van de plek van het ongeluk. Eerder werd een broek gevonden en een gordijntje uit de bus. De aardverschuiving was het gevolg van moessonregens in Nepal. Het dak van een zwembad op een vakantiepark in Baarlo is gisteravond ingestort. Op dat moment was het bad gesloten, niemand raakte gewond. Het subtropisch zwembad ligt op vakantiepark De Berkt, dat eigendom is van vastgoedondernemer Peter Gillis. Het is nog onduidelijk waardoor het dak instortte. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er geen hulpdiensten zijn ingeschakeld en dat de gemeente ook niet op de hoogte is gesteld. Afgelopen oktober werd de horecavergunning van het vakantiepark in Baarlo ingetrokken. Rolstoeltennisser Diede de Groot heeft voor de 16e keer op rij een Grand Slam toernooi gewonnen. Op het gras van Wimbledon versloeg ze landgenoot Aniek van Koot in de finale van het rolstoeltoernooi met 6-4, 6-4. Het weer op steeds meer plaatsen droog en er is ook meer zon. Het wordt maximaal 19 graden vanmiddag. Morgen weer regen, zon en wolken en dan wordt het 19 tot 24 graden. De files met Bianca Damink. Het is vrij druk op de weg, vooral rond Amsterdam en Utrecht. En dat komt door werkzaamheden daar. Wat ook opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Want daar heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk bij Barneveld. Er is maar 1 rijstrook open. Vanaf Amersfoort sta je in de file. De andere kant op heb je daar ook 20 minuten op onthoud. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Ook daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Den Haag over de A12 en de A4. Ster. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Hard werken, hè, zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. Met Henry Schut. Hij is lang, hij is stil, hij is de meest beklommen berg in de toerhistorie en we mogen hem dit uur bewonderen. De Tourmalet wordt hier een scherprechter in deze etappe en Andries, rijdt Mathieu van der Poel nog voorin? Absoluut, we hebben een 18-koppige kopgroep met daarbij Mathieu van der Poel die alle sprinters zou gaan vaken. Waaronder ook Philipsen, Girmay, De Lee, die lieten zich terugzakken richting het peloton. Maar van der Poel zit er gewoon nog bij. Ja, wat is hij van plan op deze flanken van de Tourmalet met het peloton op 4 minuten achterstand, Sebas? Hij is nu in ieder geval van plan om lekker even de lunch tot zich te nemen. Want op de brede weg vanaf de oostkant van de Tourmalet, daar ligt de ravitaillering. En daar rijden de 17 koplopers inmiddels doorheen, want we zijn er weer eentje kwijt. Ook Marco Haller heeft de kopgroep moeten laten gaan. We zijn zo bij de vrouwenfinale op Wimbledon. Die gaat zo dadelijk beginnen. Barbara Krejcikova en Jasmin Paolini zijn nu aan het inslaan. En zometeen een Hollandse editie van jouw eigen tourquiz. Tot 6 uur. Hoe gaan jullie, Herman? Via de periferiek? Ik zal wel moeten, jongens. Dan mag je wel weg, Herman. Dan mag je wel weg. Someone said The less I know, the better, van Tame Impala. Een grote beklimming. Het ziet er allemaal nog heel rustig uit, Bas. En toch moeten de sprinters er dus af uit de kopgroep. De sprinters die hier zaten, zoals Arno Dulli, Jasper Philipsen, Girmay Kokkar, die zijn we dus kwijt. En zojuist ook dus Marco Haller gelost. Terwijl nu ook daar Kampenaerts even achter de groep rijdt. Maar die had net zijn ploegleider bij zich. Maar ik heb toch wel de indruk dat Kampenaerts eventjes in de problemen is gekomen. Op deze prachtige, mooie Col du Tourmalet die we vandaag niet vanaf de klassieke oostzijde beklimmen, maar dus vanaf de westkant vanuit Loos-Saint-Sauveur. Dus ja, zeg maar dat wielerbedevaartsoord in de Pyreneeën, Sainte-Marie de Campan. Daar denderen we straks doorheen tijdens de afdaling. En we rijden nu nog eventjes over door een van de gehuchten langs deze zijde. En dan komen we dadelijk op dat hele lange rechte stuk waar normaal, als we hem dus wel via de klassieke kant beklimmen, in de afdaling die hele hoge snelheden worden behaald. Dan ga je echt dik over de 100 kilometer per uur. Nu is het dus klimmen met snelheden van zo'n 25, 26 kilometer per uur. En handhaaft Mathieu van der Poel zich keurig netjes in deze kopgroep, waar Kwiatkowski dus ook in zit. De région de l'étape is Bruno Armirey, want die komt hier uit de Pyreneeën. Hij zit dus ook mee. Godu zit mee. Healy is de best geclasseerde, de nummer 14 uit het klassement op 12.08 van de gele trui. Geschke, voormalig ritwinnaar in de Tour. Lascano, Vauquelin, ritwinnaar in deze Tour. Mijntjes, Lutsenko, zomaar wat namen nog uit de kopgroep. Het is een ijzersterke kopgroep op een onbewolkt middag in de Pyreneeën. We begonnen met een zwaar bewolkte dag vanuit Po. Het was ook frisjes en nu klaart het op. Trekt de bewolking zo langzaam maar in de hand over de toppen heen van deze mythische Tourmalet. En konden we er net in de verte al heel eventjes een glimp opvangen van de top. Daar moeten we naartoe, maar dat duurt nog wel een tijdje hoor. Nog 11,7 kilometer is het klimmen geblazen voor de kopgroep, terwijl Victor Kampenaerts er definitief af moet. Dus ook daar kan een streep doorheen, Andries. We houden er 16 over hier vooraan. Ja, zo wordt het er minder en minder waar we met 23 man op pad waren. Nu dus nog 16 man vooruit. De voorsprong die blijft wel stabiel. 4 minuten, 2 seconden op die grote groep. Met daarbij nog altijd ploeggenoten van Pogacar die de dans leiden. Op de Tourmalet die van deze kant vooral het karakter heeft van een steeds sterkere verwurging. Omdat de laatste 3-4 kilometer onder de top het allerstelst zijn. Met percentages boven de 10%. Mocht je daar dus wat willen proberen, dan is dat een goede gelegenheid. Eigenlijk een beetje tegenovergestelde van Pla d'Adet, waar we zullen finishen. En waarbij ik aan de voet zit. Al in afwachting, ook hier een zonnetje trouwens. Het publiek staat al rijen dik langs de kanten in die eerste kilometers van de slotklim, die daar dan weer het stelst zijn. Maar goed, daar gaan we ons straks op kunnen verheugen. In de kopgroep ook Godu. Ja, namens die toch wat geplaagde Groupama-ploeg. Want ja, Lenny Martinez, een van zijn ploeggenoten en grote belofte voor het Franse wielrennen, lost nu al uit het peloton. Waar ook Laporte het moet laten gaan. Waar ook Wout van Aert nu al, terwijl in het verleden, ja, in dit soort ritten was van Aert zelfs een bepalende factor voor Visma Leasebike. Hij moest nu al afhaken. Hij gaat geen rol van betekenis kunnen spelen vandaag voor Jonas Vingegaard. Die sowieso, en dat heeft misschien ook wel te maken met zijn derde plek in het klassement. Hij was jarenlang natuurlijk de nummer 1 of de nummer 2. Hij zit wat verderop, want we hebben gewoon de hiërarchie vooraan de mannen van Pogacar. Dan de mannen met Evenepoel daar ook midden in de groep van Soudal Quick. En dan zien we de ploeg van Ineos namens Rodriguez en Bernal. Vingegaard en Pogacar samen nog iets verderop in het peloton. Op deze flanken van de Tourmalet voorlopig maken ze zich niet al te druk. De vrouwenfinale op Wimbledon is zojuist begonnen, een minuut of 5 geleden. Marcella, goedemiddag. Als wij ook een voorspelronde tennis zouden hebben in dit programma, op wie zou je inzetten? Ja, nou ja, na 2 games zou ik zeggen Barbora Krejcikova. Want die leidt al met 2-0. Nee, dat had ik van tevoren misschien ook al gezegd. Ja, ze is een Tsjechische speelster die alles in Grand Slam heeft gewonnen. 2021, Roland Garros. mix van power en touch kan ontzettend veel. Is ook tienvoudig Grand Slam kampioen in het dubbelspel. Heeft een hele goede slice, heeft een goede service. 15 centimeter langer, dat is ook nog wel een behoorlijk voordeel voor de Tsjechische. Want Jasmine Paulini, nummer 7 van de wereld, finaliste op Roland Garros dit jaar. Ja, die moet het vooral van haar vechtlust hebben, van haar snelheid. Want ja, als je 1,63 meter bent en je speelt op gras, dan, ja, dan heb je niet echt wapens. Je wapens zijn dan je passie, je energie, je snelheid, je geloof, je zelfvertrouwen. Dat heeft Paulini allemaal. Maar of het genoeg is tegen die, ja, die goede Tsjechische, die power van mix en ja, techniek, fluwele touch, dat heeft Krejcikova allemaal. En bovendien heeft zij ook mentaal nog iets bijzonders. Want ja, zij werd vroeger gecoacht door haar mentor Jana Novotná. Nou, die is 7 jaar geleden helaas veel te vroeg overleden. Die won Wimbledon in 1998. Mooi verhaaltje, nog even snel. Krejcikova was een goede dubbelspeelster. In het enkelspel deed ze niets. Maar ze zijn uit, uit hetzelfde dorp komen ze in Tsjechoslowakije toen. En ze klopte op de deur bij Novotná. Ze zei van, ja, kan je me nou niet helpen om ook goed te worden in het enkelspel? En Novotná zei, nou, dat is goed. Als je er alles voor over hebt, ga ik af en toe met je meereizen. Zij speelde toen inie-mini kleine toernooitjes op de ATF-tour. Novotná, Wimbledon-kampioene, ging mee. En die heeft haar tot een ster enkelspelspeelster gemaakt. En ja, vanuit de hemel kijkt Novotná toe, zegt Krejcikova. Dus daar spelen heel veel emoties mee. Dus in de voetsporen van Jana Novotná, dat zal, ja, Krejcikova toch wel heel graag willen vandaag. Ze is in ieder geval heel goed begonnen, sterk uit de startblokken. Brak meteen de service van Paulini en leidt in die eerste set met 2-0. Mooi verhaal. Edwin Cornelissen maakt deze toerdag er eentje van 3 generaties wielrenners. Aankomst vandaag dus op de Pla d'Adet, waar het standbeeld van Raymond Poulidor doorstaat. Zijn kleinzoon Mathieu van der Poel rijdt in de kopgroep. En de toeschouwer die Edwin vandaag tegen het lijf loopt is de papa van Mathieu, Adrie van der Poel, die als medewerker van de Alpecin-ploeg van dichtbij het succes meemaakte van de Belgische sprinter Jasper Philipsen, die gisteren zijn tweede etappezege van dit jaar boekte en die de Tour nog zo moeizaam begon. Ja, het is al met al toch een beetje de periode dat de Alpecins toeslaan met die 2 ritzegens natuurlijk van Philipsen. Wat doet dat met de ploeg? Nou ja, ze zijn hier gekomen voor natuurlijk een rit of ritten te winnen. En ja, in het begin zat dat daar niet echt allemaal mee. Dan win je 1 en dan... Ja, gisteren denk ik gewoon heel slim gedaan om niet de koers in handen te nemen in eerste instantie. Want er zijn natuurlijk te veel ploegen die daarvan kunnen en willen profiteren. Terwijl ze zelf geen initiatief nemen. En dan, ja, dan rij je gisteren iets minder nadrukkelijk. En dan pak ik het toch zo uit. Dus ja, dat is ook wel een keer leuk. Is het toeval dat het eerst een tijd niet lukt en dat het dan ineens om op zijn plaats valt? Wat ik denk geen toeval is. Ik denk dat het begin viel het dubbeltje de verkeerde kant op. Hè. En nu valt hij 2 keer goed. Dus. En misschien ook wel ietsje mee te maken dat Philipsen beter is dan in het begin van de Tour. Ja, je ziet hem eigenlijk groeien. Dat komt ook natuurlijk omdat je gewonnen hebt. Hè. Dan krijg je toch iets meer zelfvertrouwen. Anderzijds, de dag daarvoor werd hij dan 6e, uiteindelijk 4e omdat er 2 gedisqualificeerd werden. Reed je wel een hele goede sprint, alleen zat wat ongelukkig geplaatst. Dus dat houdt wel in dat je de benen hebt. Ja. Hoe is het eigenlijk met Mathieu? Want ja, bij die eerste lead-out was het natuurlijk fantastisch, maar niet heel nadrukkelijk in beeld? Goh, ja, ik denk wel voor een bepaald type renner. Ik heb gisteren toevallig ook gezegd, de Tour draait alleen nog maar om sprinten en om klassementsrenners. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel... Er zit een beetje een lastig pakket. Ja. Kijk, en dan gisteren zit je wel goed, maar ja, dan blijven ze rijden. Dus en eigenlijk, als je gewoon vergelijkt de aantal jaren terug, dan had je gewoon 7-8 etappes waar ook sprinters waar ook vluchters een kans hadden. En dat is eigenlijk, denk ik, deze Tour. Ja, ik denk nog 1 rit dat gaat gebeuren. En dat is de rit naar Barcelona toe. Dus zoveel kansen heb je niet. Nee, wat heeft hij dan te halen in een Tour als je ook nog een speler op het programma hebt staan, denk je? Nou ja, conditioneel kun je natuurlijk veel doen hier nog. Hè. Wat je hier dan ook doet, daar kun je volgens mij niet tegen trainen. En daarna de Tour heb je nog 14 dagen. Ja, want is het dan prettig dat je zo'n loodzware slotweek eigenlijk nog voor de boeg hebt? Ja, kijk, misschien wordt het wel de makkelijkste laatste week. Dat weet je niet, hè. Dat hangt er gewoon vanaf. We hebben nu 3 dagen verschrikkelijk hard gereden. Dat haakt er ook wel in. En dat zal ook wel bij de jongens van het klassement zo zijn. Dus, en ja, die twee dagen die nu komen zijn ook loodzwaar. Dus ja, ik denk dat je het gewoon dag per dag moet bekijken. Hoe is het voor jou om hier te zijn in Po? Want je hebt goede herinneringen aan deze stad, hè? Ja, ik heb hier wel een paar mooie uitslagen gereden. Ja. Gewonnen zelfs? Eén keer gewonnen en één keer naar de zware bergrit vierde. Dus ja, dat is wel speciaal. Hè. Net liep ik dan langs de weg en er stond dan je naam op met een hoop renners die gewonnen. Dat is wel leuk. Mooie herinnering. Nou, de bussen komen eraan. Bergrit voor de boegen, een zware rit. Wat is er te halen voor Alpecin? Want ja, Philipsen die heeft natuurlijk zijn sprintzegens binnen. Maar nu? Ja, eten, drinken en maken dat je zo fris mogelijk binnen de tijd binnen bent. Hè? Ja, dat is het enige. Ja, veel meer kun je niet doen, dus ja. Ja, papa Adrie zegt het eigenlijk al wat Mathieu van der Poel ook zou denken. Maar voorlopig zit hij nog wel in de kopgroep, hè Andries? Ja, inderdaad. En zo wordt die hele dag gekleurd met de familie van der Poel. Je had het al over de eerste aankomst op de finish van vandaag. Raymond Poulidor in 1974. Nou, Adrie van der Poel, ook goede herinneringen in deze omgeving. En Mathieu, die gaat ook lekker hoor. Want die kopgroep wordt kleiner en kleiner. En ondertussen zit hij er nog gewoon bij. En hij oogt wat mij betreft ook relatief fris nog daar vooraan. Terwijl er al wat namen moeten lossen. Zoals bijvoorbeeld Rui Costa. En ook Kevin Fokkelen. En dus ook Victor Kampenaerts. In het peloton, ja, is het status quo. Het is zorgen dat die kopgroep niet veel verder uitloopt. 4 minuten is het verschil. Maar als je dan weet dat de mannen van het vlakke van Pogacar, dat zijn Polit en Wellens, dat die daar tempo leiden, dan zal het nog veel harder kunnen. En we zijn de bollen kwijt. De bollentrui van Abrahamsen. Hij moest het tempo van het peloton. Dat was te hard voor hem. Hij moest het peloton laten gaan. Komt er dan eindelijk na, en het is al dag 14 in de Tour, eindelijk een einde aan die bollentrui van Abrahamsen. Want Pogacar gaat nog altijd aan de leiding in dat klassement. Maar Abrahamsen was lange tijd de leider en de nummer 2. Het lijkt erop dat hij na vandaag niet meer in die trui te zien zal zijn. En dat die trui naar een ander gaat, Sebas, naar een echte klimmer. Inderdaad, terwijl Mathieu van der Poel nog altijd sterk meegaat in die kopgroep. En we hebben er nog 10. Het is wegstrepen geblazen. Simon Geske moet er zojuist af met Jules Jensen. Nou, wie houden we dan nog over? Kwiatkowski, Amarij, Godu, Van der Poel, Healy en Quinn. Dat is dus een koppel. Lascano, Mijntjes, Lutsenko en Kort. En wat is het hier mooi op de Tourmalet. De laatste bomen hebben we zo'n beetje gepasseerd. Het zijn nu de groene weiden waar we tussendoor rijden. Rechts van mij zichtzaggend omhoog te zien aan de campers die langs de kant van de weg staan, want het is lekker druk. Gaat het parcours omhoog en ja, ietsje achter mij nu, want het is wat draaien en keren. Daar ligt die rotsformatie waar daar ergens tussendoor de top ligt van deze mythische Tourmalet. Nog 8 kilometer voor de 10 man aan de leiding, onder wie Mathieu van der Poel tot de top van deze Tourmalet. Deal then, what you do? Seven ten, what you do? Des problèmes, garde tous. Pas la peine. Ik Ne Méton van Claudel. Nou, niet zo vervelend als je een grote finale spelen in een Grand Slam toernooi en dan moeten wachten op je eerste game. Heeft Paulini hem binnen, Marcella? Ja, gelukkig wel, want het had ook zomaar 3-0 kunnen zijn voor Barbara Krejcikova. Twee breakpoints had de Tsjechische op de service van Paulini, maar die worstelde zich door die game heen. Goed tennis overigens, hoor. Lange rallies, mooie slagen. Alle twee hebben ze mooie techniek en dat is toch vaak de basis van goed tennis, hè? Want je kan van alles bedenken. Ik wil een hoge bal spelen, een korte bal. Maar de techniek zorgt ervoor dat je tactisch ook goed kunt spelen. En deze vrouwen, dat zit gewoon helemaal snor. 2-1 is het dus in de eerste set voor Krejcikova. Die serveert. Ze heeft dus een break voorsprong. Zegt niet zoveel in het vrouwentennis. Vaak de return toch belangrijker. Zeker bij een Paulini die zulke verdedigende technieken heeft. En zo vaak in een rally denkt van nou, oh, dat wint ze nooit meer. En dan toch onder die druk uitkomt. En kan omschakelen naar de aanval. En dat is echt heel erg knap. Dus we zijn nog maar aan het begin. Ik hoop dat het gelijk opgaat, want dat zou de finale wel verdienen. Want die twee halve finales, ja, die waren schitterend. Die waren zo spannend. Twee thrillers. Paulini, die van Donna Vekic won in de langste halve finale ooit op Wimbledon. En Krejcikova won natuurlijk van de grote favorieten, de Kazakse Rybakina. Dus twee mooie halve finales. Dus laten we hopen dat die finale net zo mooi is. 2-1, Krejcikova, eerste set. Zit je in de bergen of in je aan de stad? Nieuws en sport met veel muziek, dan zomer blijf je bij. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Tuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oei, die kleine ruitschade is nu een barst. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Bel ons op 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Mijn naam is Frank Heijnen. Misschien herken je mijn stem van het Eindsignaal bij Studio Voetbal of de wielerpodcast De Rode Lantaarn. Mijn nieuwste boek over vergeten wielrenners heet Uit Koers 2. En ik kan niet anders zeggen dan dat het onmisbaar is voor iedereen die van wielrennen houdt. Nu in de boekhandel. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen? Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Topacteurs zoals Romane Vrede en Pierre Bokma, die nog van niks weten, krijgen van ons een opdracht. Ze moeten spelen en met elkaar op zoek naar een verhaal. Er kan zoveel gebeuren. Nou, op. Hilarisch, ontroerend, altijd uniek. Morgenavond 11 uur, Human NPO 2, de vloer op. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. www.nl. NPO Radio 1. Het is 3:30, Clemens Peters. Het dak van een zwembad op een vakantiepark in Baarlo in Limburg is gisteravond ingestort. Op dat moment was het bad gesloten en niemand raakte gewond. Het subtropisch zwembad ligt op vakantiepark De Berkt. En dat is eigendom van vastgoedondernemer Peter Gillis. Afgelopen oktober werd de horecavergunning van het vakantiepark in Baarlo ingetrokken. Het Nasser ziekenhuis in Khan Younis in de Gazastrook zegt dat het niet langer in staat is om hulp te verlenen. Artsen worden volgens het ziekenhuis overstelpt met grote aantallen slachtoffers van de Israëlische aanval van vanochtend. Journalisten ter plaatse hebben tientallen doden en gewonden het ziekenhuis zien binnenkomen. Reddingswerkers in Nepal zijn nog steeds op zoek naar twee bussen met daarin meer dan 50 mensen. De bussen verdwenen gisteren na een aardverschuiving in een rivier. Wel is het lichaam van een man aangetroffen op ongeveer 50 kilometer van de plek waar de bussen in de rivier storten. En vanwege de vondst breiden de reddingswerkers hun zoekgebied uit. En om alle twijfel omtrent de waterkwaliteit van de Seine weg te nemen, heeft de Franse minister van Sport een duik in het water genomen. Tijdens de Olympische Spelen dient de Seine als het strijdtoneel voor de triatleten en de open waterzwemmers. Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de Seine lang te vies om in te zwemmen, maar dat probleem lijkt nu te zijn opgelost. Bianca Damink. Er staan vooral flinke files rond Amsterdam en Utrecht. Bij Amsterdam zijn werkzaamheden aan de A10 Zuid. Die is het hele weekend dicht richting Schiphol. Bij Utrecht is de A27 dicht ten zuiden van de stad. Wat verder opvalt is de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Want daar heb je meer dan een uur vertraging na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Er is maar één rijstrook open. Staat file vanaf Nieuwekerk aan de IJssel daar. Richting Hoek van Holland kun je dus beter omrijden via Den Haag over de A12 en de A4. De andere kant op de A20 richting Gouda staat ook file bij Moordrecht. En daar heb je nu een kwartier vertraging. Heel veel benen staan al op springen in deze 14e etappe van de Tour. Want alle renners beklimmen op dit moment de Col du Tourmalet. Ja, en de klassementsmannen, Sebas, houden ze zich nog rustig? Zeker, die zitten nog bij één. Zo'n dik 3 minuten achter ons. We rijden achter de kopgroep waar hard wordt doorgereden. En waar we dus nog maar 6, 8, 9, 10 man zijn inderdaad. Ik was even Lutsenko kwijt, maar die heeft zijn ploegleider bij zich. Mathieu van der Poel maakt nog altijd een prima indruk hoor. We zitten nu op 1733 meter hoogte. We gaan naar 2115 meter hoogte. We zijn begonnen met de kopgroep aan de laatste 5 kilometer. Dat kaarsrechte gedeelte, dat hebben we weer even achter ons gelaten. Het is nu weer een beetje draaien en keren tegen die fascinerend mooie bergwand tussen de weilanden door. Links van mij nu 3, 4 van die hoge rotspunten. Nog hoger dan de top van de Col du Tourmalet. De top ligt nu even achter mij. En als ik me dan omdraai, ja, dan zie ik aan de campers en aan die kleine, nu nog kleine gekleurde poppetjes, precies waar we al zigzaggend zo naartoe gaan. Maar die kleine kleurde poppetjes, dat gaan gewoon normale mensen worden dadelijk natuurlijk. Veel publiek staat al klaar om de renners dadelijk toe te gaan juichen. Uit allerlei landen, veel Nederlanders ook te zien. Een grote Britse vlag die hier wappert. Natuurlijk Fransen, natuurlijk Spanjaarden, veel Basken. Want we zitten niet zo ver van Spanje vandaan. Over Spanje gesproken, Oier Lazcano uit Spanje in de kopgroep aanwezig. Even snel kijken. Ja, de enige Spanjaard in de kopgroep. Ja, de enige Spanjaard in de kopgroep vraagt nu om zijn ploegleider met nog 4 kilometer te klimmen. In heerlijke omstandigheden. Licht bewolkt. 21 graden. Maar het blijft toch altijd fascinerend. De meest aangemoedigde man zo'n beetje rijdt achter de kopgroep. Dat is Thomas Verclaire, de ex-renner. De bondscoach van Frankrijk. Hij geeft ook commentaar voor de Franse televisie. En het blijft toch altijd bijzonder hoe populair hij nog altijd is in Frankrijk. Ja, en wij moedigen heel stiekem Andries toch ook Mathieu van der Poel een beetje aan. Want de wereldkampioen gaat keurig mee hoor in de kopgroep. Ja, wat een toer is het voor Van der Poel. De ene dag een vurige lead-out voor Philipsen. De andere dag komt hij op minuten achter het peloton binnen. Maar vandaag is weer zo'n dag dat hij er zin in heeft. En je gaat stiekem zelfs denken, Mathieu van der Poel voor de bollen. Want nog een paar kilometer en dan zijn we boven. Met nog 3,5 kilometer klimmen te gaan. Dat zijn wel dus de stijlste kilometers van de Tourmalet. Met de opgang, de kant waar Thibaut Pinot in 2019 wist te winnen. Als je het dan toch hebt over Franse wielerhelden. Hij stopte vorig jaar, dat hebben we zeker gemerkt in de Tour met de vele Thibaut Pinot-fans die we zelfs dit jaar nog wel eens terugzien. En hij heeft hier dus de snelste beklimming op zijn naam staan. Ja, het peloton. Het is allemaal de voorbereiding op. Want natuurlijk, ja, twee beklimmingen voor het einde om dan al aan te vallen is misschien wat vroeg. Zeker met die monsterklimmen die we vandaag hebben. Al is die tweede categorie klim waar we zo komen natuurlijk wel wat genadiger. Het lijkt erop dat het allemaal wachten wordt tot de beklimming van Pla d'Adet. Want Poli draait nog altijd op kop. En het verschil is ook heel stabiel. 3:48. En daarachter een hele coole Mikel Landa. De ploeggenoot van Remco Evenepoel. Die zelf ook heel rustig oogt. En dat terwijl hij vorig jaar toch zijn grote inzinking kende. In de ronde van Spanje die toen te gast was. Ja, we zijn toch dicht bij Spanje. Op de Tourmalet. Waar Evenepoel echt door het ijs zakte. Was de grootste rivaal van de mannen van Visma Leasebike. Maar hij moest daar het hoofd toch buigen. Ja, en nu zit hij er gewoon nog bij. Zal misschien minder vrees hebben van die slotklim dan van deze Tourmalet. Want als je eenmaal een slechte herinnering hebt, dan loopt het vaak ook wat minder. Goede herinneringen zijn er in ieder geval voor Vingegaard. Vorig jaar wist hij hier Pogacar al een eerste klap uit te delen. Voorlopig blijven ze allemaal nog bij elkaar met 3 kilometer klimmen voor de boeg. Radio Tour de France. Is vallen. Is weer opstaan. Afzien. Niet opgeven. Uitvallen. Demareren. Is inhalen. Ingehaald worden. Schelden. Is lachen. Huilen. Afstappen. Winnen. Verliezen. Verrassen. Genieten. Radio Tour de France. Is muziek. Thank you. ook met de tourartiest gaan we vandaag de hoogte in. Ja, dit kwam uit een grote muziekfilm. Die was in de maak en de producent van de film vroeg aan de Bee Gees of ze een liedje wilden schrijven met dezelfde naam als de film zou krijgen. Saturday Night. Maar daar hadden de Bee Gees helemaal geen zin in. En ze zeiden, we hebben nog wel een liedje klaar liggen dat heet Night Fever. En toen ging de producent overstag en noemde de film vervolgens ook maar Saturday Night Fever van de Bee Gees dus. De tourartiest van vandaag. Op Wimbledon is de vrouwenfinale in volle gang. Marcella, ik kijk een beetje mee met die livescores. En dan zie ik bij de andere wedstrijden ook een paar Nederlandse vlaggen staan. Een Nederlands succes ook, hè? Ja, ontzettend leuk. In het jongenstoernooi, tot en met 18 jaar... heeft Mees Rutgerink, groot talent in het Nederlands tennis... die heeft zijn halve finale zojuist gewonnen, 6-4, 7-5... van een Franse tegenstander. En staat dus morgen in de finale van het Wimbledon jeugdtoernooi. Nou hebben we dat in het verleden eerder gehad. Robin Haasen stond in die finale in 2005. En Timo de Bakker, een jaar later, was de Wimbledon jeugdkampioen. Dat zijn meestal namen waarvan je weet, die gaan het in de toekomst heel goed doen. Die gaan zeker de top 100 halen en misschien wel meer. Dus we hebben in de persoon van Mees Rutgerink weer een groot talent. Linkshandige jongen, niet op zijn mondje gevallen. Leuke tennisser, dus wie weet wat we daar nog van gaan zien in de toekomst. Maar morgen dus een mooie grote finale op het gras van Wimbledon. Ondertussen de vrouwenfinale. Ja, ik kijk naar een geweldige Barbora Krejcikova. Zoals zij speelt, met een marge, met een gemak, met een fluwelen touch. Ze kan geen bal missen. Ja, je zou bijna zeggen, het engeltje van Jana Novotna zit op haar schouder. Ze speelt geweldig tot nu toe. Ze leidt met 5-2. En Paulini moet knokken eigenlijk voor ieder puntje. Paulini speelt helemaal niet slecht, maar het zijn fantastische rallies. En ja, wat Paulini ook probeert, of ze naar het net gaat of een backhand langs de lijn, Barbora Krejcikova heeft het antwoord. Dus voorlopig is deze eerste set echt een dominante aangelegenheid voor de Tsjechische Krejcikova. Die leidt met 5-2 en die mag dadelijk gaan serveren voor de eerste setwinst. Jouw eigen tourquiz. Ja, zolang er geen vuurwerk is op de laatste kilometers richting de top van de Tourmalet, gaan we lekker quizzen. Het zou dus kunnen. Jeroen Duineveld, goedemiddag. Dat we de quiz even onderbreken, maar dat neem je ons vast niet kwalijk, hè, als wielerliefhebber. Nee, zeker niet. En ik kijk ook Wimbledon met een oog mee. Dus met Marcella's verslag, dat was ook heel erg leuk. Wij hebben hier te maken met een echte sportliefhebber. En jij hebt gekozen als jouw specialisme Grand Départs in Nederland. Nou, is het sowieso een apart fenomeen, hè, Grand Départs. Wat vond jij de meest bijzondere? Ja, de eerste drie heb ik niet meegemaakt, zeg maar. Want ik ben van 1979. Ik vond ze eigenlijk allemaal wel wat, maar ik vond die van Den Bosch wel heel erg leuk. Want toen was ik ben van 79. En toen ik ergens in 93 of zo hoorde van Den Bosch wil misschien de Tour naar Nederland halen, het Grand Départ. Ja, dat vond ik toch wel heel apart om te horen. En tegenwoordig zou je de ontwikkeling in de gaten houden van hoe staat het ermee. Maar ja, toen was het natuurlijk nog geen internet. En dus dat ging toen uit mijn gedachten. En ineens hoorde ik, ja, Den Bosch krijgt de Tour. Dat vond ik toch wel heel erg leuk om mee te maken. Dat is voor mij de eerste keer dat het echt dat ik zo'n Grand Départ echt op tv in mijn geval kon meemaken. Dat ook wel in 92 Valkenburg dat Nederland al de Tour had. Maar die vond ik toch wel heel erg apart. Ja, het is een mediaspectakel geworden en daar doen ze het natuurlijk ook allemaal voor. Jij krijgt vijf vragen, zoals altijd, hè, die we hebben uitgestippeld op ons quizparcours. We beginnen simpel met een bergje van de vierde categorie. En als jij het helemaal volmaakt tot en met de buitencategorie, dan krijg je niet alleen de NOS Sportzomer tas, maar ook een inhoud waar je u tegen zegt met heel veel prijzen daar nog in. Ben je er klaar voor, Jeroen? Jazeker. Heel veel succes, daar gaan we. Je hebt dus je onderwerp ongetwijfeld bestudeerd. En aan het antwoord dat je zojuist gaf, dacht ik al te kunnen horen dat dit echt een inkoppertje is. Je mag het bewijzen. Wat was het aantal Grand Départs van de Tour in Nederland tot nu toe? In totaal 6. Ja, dat waren Amsterdam, Leiden, Scheveningen, Den Bosch, Rotterdam en Utrecht. We gaan naar de derde categorie. In 2015 startte de Tour in Utrecht met een proloog. Ook de tweede etappe begon nog in Utrecht. Op welk eiland of park of natuurgebied, mag je ook nog zo zeggen, lag de finish? Op Neeltje Jans. Dat is ook goed. We gaan naar de tweede categorie. 6 keer begon de Tour dus in Nederland. 5 keer was dat met een proloog of een tijdrit. 1 keer niet. Welke Nederlander won die etappe? Wout Wagmans. Ja, ik wilde je nog iets meer helpen, mocht het moeilijk zijn. Het was in 1954 in Amsterdam, ja. Maar je had hem niet nodig. Het was Wout Wagmans. Het was ook de eerste keer dat de Tour trouwens buiten Frankrijk startte. Je gaat hartstikke lekker. Hier is jouw zware beproeving van de eerste categorie. Er is dit jaar ook een grand départ van de Tour in Nederland. De Tour de Femme start namelijk op 12 augustus in ons land. In Rotterdam. Wij willen graag van je weten op welke locatie, welke plek is dat? In Rotterdam, op het op Hofplein volgens mij. Goldsingel. Ik vrees dat het hier stopt. Ja, we zochten het museumpark naast het depot van Boijmans van Beuningen. Bekleed ook nog met spiegelende platen waar de omgeving, de start Rotterdam, dus te zien is. Ach, lag hier jouw zwakke plek? Ja, deze, ik wist al dat hij in Rotterdam startte. En ik wist wel dat ze er ook veel van gingen rijden. Maar ik wist niet waar ze starten, dat wist ik echt niet. Ja, ik wilde je nog vragen, ga je kijken? Maar heb je nu misschien helemaal geen zin meer in? Of nou, wel? Volgens mij ben ik wel op vakantie in die tijd. Ja, dus precies, ik zal misschien op afstand wel kijken, ongetwijfeld. Maar, weet je wat we doen? Omdat hij zo leuk is. En dan kan je nog even extra bewijzen dat je wel wat alles weet van die grand départs van de mannentour, zullen we maar even zeggen. Doe ik toch nog even vraag 5. In 1996, het is een buiten mededinging, hè, maar gewoon voor de eer, zullen we maar zeggen. Bivakkeerde het Tourcircus een paar dagen in Den Bosch. Eerst een proloog, daarna de eerste etappe met start en finish in Den Bosch. Het was een regenachtig, maar wel groot feest waar een buitenlandse zangeres van grote internationale allure optrad. Weet jij wie dat was? Ja, dat was Shirley Bassey. Luister even naar het goede antwoord. Ja, die had je ook goed gehad, Jeroen. Maar het is onverbiddelijk en toch ook weer niet. Want jij krijgt natuurlijk wel gewoon die felbegeerde NOS Sportzomer tas. En dank je wel voor het meedoen. Ja, graag gedaan. Jouw eigen tourquiz. Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz. Mail je naam, telefoonnummer, specialiteit en de dagen waarop je zou willen meedoen naar radiotourquiz@nos.nl. Van de Tour Quiz naar de Tour Flits met het laatste stukje van de Tour Malais. Andries. Tour waren een Bask, een Spanjaard. We zijn vlakbij Spanje. Als eerste gaat bovenkomen bij de 87ste opgang van de Tour Malais in de Ronde van Frankrijk. Oier Lascano, die eigenlijk alles kan. Die in het voorjaar in de slag is met Wout van Aert over de Vlaamse wegen. Die een klassement reed in de Dauphiné. Komt hier na een sprintje met Codu als eerste boven. En daar is toch wel echt om gestreden. Codu die als eerste de aanval plaatste en wegreed van de koplopers om de punten te pakken. Maar 20 punten zijn hier voor Lascano. Die had er al een paar gesprokkeld eerder deze Tour. Het is nog niet genoeg om Pogacar en Abrahamsen te bedreigen. Maar hij is in ieder geval boven. Dan komt Codu daar ook. En in het groepje daarachter nog steeds. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Mathieu van der Poel, die zich niet waagt aan dit sprintje. Maar wel prima meegaat in het tempo van het groepje. Met onder meer Healy, met Quinn, de Amerikaans kampioen. Met Kwiatkowski, Kort, Mijntjes, Lutsenko en Armie Rijl. Die zijn dus nog compleet. En die zullen Lascano en Codu zo wel weer oppikken. En de peloton is wel wat genaderd. Maar ze hebben deze tien voorlopig gewoon laten rijden. Want ze zitten op 3 minuut 40, Sebas. Zeker, die voorsprong is groter en groter geworden. Terwijl het groepje met Mathieu van der Poel inmiddels ook over de top is gekomen van die Tour Malais. Eens even kijken, daar zie ik Godu drinken uit zijn bidon. En dan zie ik van der Poel nu een beetje achterin. Die, nou ja, nu dus achtervolgende groep rijden. Kort Nielsen is de laatste man. Quinn, de Amerikaanse kampioen, achter de wereldkampioen van der Poel. Die dan weer in het wiel van Alexei Lutsenko. Armirai probeert de sprong al naar voren te maken. De man die dit gebied dus op zijn duimpje kent. Want hij is de man die hier vandaan komt uit de Pyreneeën. De enige région de l'étape. En Godu zie ik daar in de vette. En dan zit Lascano daar dus in ieder geval nog voor. En moeten deze mannen dus eventjes dadelijk in acht achtervolging gaan. Kwiatkowski kijkt ook eventjes om zich heen. Ben Healy probeert nu naar voren te komen. Allemaal dus aan het begin van de afdaling van de Tourmalet. En we hebben trouwens ook weer een opgave. Niet geheel verrassend. Helemaal achterin de koers. Louis Vervaken, de ploeggenoot van Remco Evenepoel. Ik zei het vanmiddag al. Hij moest er bij het minste of het geringste omhoog. Stukje omhoog lopende weg. Moest hij er al af. Absoluut niet fit. En Vervaken heeft dus de pijp aan Maarten gegeven. Betekent een tweede ploeggenoot minder voor Evenepoel. Die eerder in de Tour al Casper Pedersen kwijtraakte. In de afdaling van de Tourmalet. Lascano op kop. Het groepje met Van der Poel in de achtervolging. De eerste set op Wimbledon, zit hij erop, Marcella? Ja, het is 6-2 geworden. Een love game voor Krejcikova met het uitserveren. Ja, ze speelt in één woord geweldig. Ik kan nog niet zien wat Paulini daar tegenin kan brengen. Ja, haar vechtlust. Maar daar moet je wel de kans toe krijgen. We zitten nu in de openingsgame van de tweede set. Paulini serveert 30 gelijk. Ja, hopen dat ze die game binnenhaalt en voor het eerst voor kan komen in de wedstrijd. Want dat zal... ja, dan een klein zetje zijn, een beetje vertrouwen geven. Ze heeft de vechtlust, maar ze heeft natuurlijk een klein beetje hulp nodig van Krejcikova. Als die ook maar even een paar procentjes minder gaat spelen, dan komen de kansen voor de Italiaanse. Eerste Italiaanse trouwens in een Wimbledon-finale. Dus geschiedenis heeft ze al geschreven. Maar winnen, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Koen de Kort, kijk mee naar deze mooie etappe waar we de Tourmalet net hebben gehad. Ja, Koen, het lag niet in de lijn der verwachting dat we hier al... mannen als Pogacar en Vingegaard zouden gaan zien, hè? Nee, het is nu al heel erg ver van de finish. We zien de laatste tijd wel vaker dat er van heel ver wordt aangevallen, maar met ook de ritten die nog komen gaan, had ik het niet verwacht, nee. Nee, en gezien de staat waarin ze allemaal verkeren, er is natuurlijk niemand die echt alles op de Tour heeft gegooid en uiterst fit en in topvorm is. Nee, en ik denk dat het ook wel heel spannend gaat worden. Dat ze het ook allemaal inderdaad zelf niet weten. Dus dat toch een klein beetje weer aftasten wordt. Het leek eigenlijk de eerste week al half beslist. Maar nu liggen de kaarten toch weer anders. Wat misschien wel wat zegt, is hoeveel afstand de koplopers mogen krijgen. Het is nu 4 minuten precies. Ja, er had ook 10 kunnen zijn, ja. Of toch? Wat zegt jou dit? Ja, dat zegt mij. We zien vooral UAE Team Emirates op kop rijden. En volgens mij betekent dat gewoon dat Pogacar wel zin heeft in een etappe-overwinning. Dus dat ze het uiteindelijk wel willen dichtrijden. En dan kan hij toch misschien weer even een klein tikje terug uitdelen dan weer aan Vingegaard. Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, muziek. NPO. De Tour. Is Senorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. NOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvragen, we komen nog even terug op die van het vorig uur. Dat is niet omdat er niks binnenkomt, want er stroomt van alles binnen. Maar er is nog een leuke aanvulling op de vraag die Berna stelde. Hoe staat het met hoogteziekte? Zelf heb ik er ook last van, zegt ze. Wat doen renners om van hoogteziekte geen last te hebben? Want Andries, je had het vorige uur 20 seconden geloof ik om antwoord te geven. Maar je bent er ook nog wat verder ingedoken. Ja, ik heb even wat informatie ingewonnen bij onze experts Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten. Nou, die moeten daar toch wel wat over kunnen zeggen. En allebei reageerden ze direct met nee, nooit last van gehad in de koers. Want de wedstrijden en ook de hoogtestages vinden in de regel plaats tussen 2000 en 2500 meter hoogte. Nou, Dumoulin zegt zeer uitzonderlijk om op die hoogte al last te krijgen van hoogteziekte. Heeft hij ook nog nooit gehoord van andere ploeggenoten en van Vleuten is het daarmee eens. Maar ze zijn allebei wel ook in wat verdere exotischere oorden geweest om te trainen. Bijvoorbeeld Colombia van Vleuten die zegt, ja, dan kom je soms wel tot 4000 meter hoogte. Dan merk je dat je gewoon veel minder adem hebt, veel minder vermogen kan trappen. En Dumoulin heeft hetzelfde gedaan in Nepal. En die zegt, dat is wel pittig, geen pretje, geen aanrader als het gaat om het leveren van een sportprestatie, maar natuurlijk wel erg mooi. Ja, Koen de Kort, kan je dat beamen wat je hier hoort? Ja, absoluut. Ik heb inderdaad zelf ook echt nooit last gehad van hoogteziekte. Wel vaak op hoogte geweest. En je merkt inderdaad dat je qua wattage wel behoorlijk wat tekort komt. Maar inderdaad niet de echte ziekte die daarmee geassocieerd wordt. Nee. En waarschijnlijk vooral pijn in de benen, toch? Als je de Tourmalet opkomt. Heel veel pijn in de benen. Ja. Nou, daar zijn ze nu vanaf. Ze gaan in een razend tempo naar beneden. Maar dan komt er nog een call van de tweede categorie. En zo dadelijk ook nog eentje van de buitencategorie. En finish bergop. Dus blijf aan die radio gekluisterd. Zometeen bij Koen de Kort, Robert Meder. Veel plezier. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelf kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Terdesom. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Nu 25% korting bij Kruidvat. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. NPO Radio 1, 4 uur. Robert. Robert Meder. Goedemiddag, we zijn nog steeds onderweg naar Pla d'Adé. Zometeen de details natuurlijk. De tour moet eigenlijk nog, de etappe moet nog eigenlijk echt beginnen. Maar straks de details. Nu eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Het Israëlische leger zegt dat het onderzoekt of Hamas-kopstuk Mohammed Deif vannacht is gedood bij de Israëlische luchtaanval bij de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza. Deif zou opdracht hebben gegeven voor de aanval op Israël op 7 oktober. Bij de aanval vannacht op Khan Yunis zijn vele tientallen Palestijnen omgekomen en gewond geraakt. Volgens het leger hadden Deif en een andere Hamas-leider zich verscholen tussen burgers op die plek. Maar volgens Hamas waren daar helemaal geen kopstukken van Hamas aanwezig. De beweringen van Israël, noch die van Hamas, kunnen onafhankelijk worden bevestigd. In Italië zijn 33 Indiase arbeiders gered die gedwongen werden om te werken op boerderijen in de provincie Verona. Volgens de politie werden de arbeiders behandeld als slaven. Twee mensen uit India zijn opgepakt. Ze zouden talloze Indiase arbeiders een betere toekomst in Italië hebben beloofd en ieder van hen 17.000 euro hebben laten betalen in ruil voor een werkvergunning. Maar eenmaal in Italië werd hun paspoort afgepakt en moesten ze 7 dagen per week 10 tot 12 uur werken op de boerderij. Reddingswerkers in Nepal zijn nog steeds op zoek naar 2 bussen met daarin meer dan 50 mensen. De bussen verdwenen gisteren na een aardverschuiving in een rivier. Wel is het lichaam van een man aangetroffen op ongeveer 50 kilometer van de plek waar de bussen in de rivier storten. En vanwege de vondst breiden de reddingswerkers hun zoekgebied verder uit. De zoektocht verliep eerst moeizaam doordat wegen onbegaanbaar zijn na de aardverschuiving. En door de zware regen van de afgelopen dagen stroomde het water in de rivier erg snel. Om alle twijfel over de waterkwaliteit van de Seine bij Parijs weg te nemen, heeft de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, een duik genomen in het water. Tijdens de Olympische Spelen is de Seine het strijdtoneel van de triatleten en de open waterzwemmers. Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de Seine lang te vies om in te zwemmen, ook door de overvloedige regenval. Vorige week meldde de organisatie van de Spelen nog dat er eventueel zou kunnen worden uitgeweken naar een plek buiten Parijs, maar dat lijkt nu niet meer nodig te zijn. Het weer op steeds meer plaatsen droog en meer zon. Het wordt vanmiddag nog maximaal 19 graden. Morgen weer regen, zon en wolken. En dan wordt het 19 tot 24 graden. Bianca Damink bij de ANWB. Veel vakantievirus? Nou, inmiddels is het wat minder druk geworden onderweg. Er stond aan het begin van de middag heel veel file, ook door werkzaamheden bij Utrecht en Amsterdam. En er waren veel ongelukken gebeurd. Nu staat er nog zo'n 60 kilometer. De meeste files heb je nu zo'n 5 minuten oponthoud. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar sta je nog wel 20 minuten in de file tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer. Daar is het druk doordat bij Amsterdam de A10 Zuid dicht is. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je voor knooppunt Lunette 10 minuten oponthoud. Dat komt ook door werkzaamheden, want ten zuiden van deze file is de weg helemaal dicht. Ster. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel 300 euro korting per persoon op sunweb.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Kijk op montel.nl of kom langs bij een van de 34 Montel winkels en profiteer van 5% extra korting. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. 18 plus speelbewust. Met Premium maakt u deze maand kans op een vakantiehuis naar keuze. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Ons liefste mannetje Wessel overleed aan de gevolgen van kanker. Hij werd slechts 2 jaar. Ik heb de wens dat alle kinderen met kanker in de toekomst kunnen genezen. Daarom fiets ik, als trotse papa van Wessel, Stelvio Di Chica. Fiets jij ook mee? Ga dan nu naar stelviodichica.nl voor meer informatie. Tot in Italië. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Nu naar Aldi voor blauwe bessen. 500 gram voor €2,99. Speklappen 1 ster beter leven. Lekker op de barbecue. 400 gram voor €3,19. En deze week nergens goedkoper. Ons vertrouwde wasmiddel Tandeel. 80 wasbuurten voor maar €4,99. Grote wasjes, klein prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Met Robert Meder. Goedemiddag, de renners fietsen op hoogte. De top van de Tourmalet ligt op 2115 kilometer. Ja, nee, 2115 kilometer. Wel even goed zeggen. Dat is nog niet echt het dak van de Tour, maar ze stoten wel hun hoofd tegen de zolderbalken. Andries, het viel mij op dat de verschillen vrijwel hetzelfde zijn gebleven vooraan tussen de kopgroep en de peloton. Ja, die afdaling heeft daar weinig in veranderd inderdaad. Want die afdaling hebben we nu ook achter de rug. Zowel voor de koplopers als het peloton. En tot die koplopers behoort nog altijd onze eigen wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hoe lang kan hij mee met die lichtgewichten vooraan? Healy, Mijntjes, Lascano, goede klimmers. Want hij ziet er goed uit vandaag en moet nog 2 keer klimmen. Straks op voor het tussengerecht de Ourguet d'Ancican. En dan in de finale Pladadet, nog 42 kilometer. Het woordfinale is gevallen. Mooie brug richting Wimbledon. Krajcikova tegen Paulini Marcella Mesker. Ja, totaal andere wedstrijd hoor. Het is Paulini die nu met 3-1 voorstaat. Ze ging na die 6-2 eerste setverlies even van de baan. Heeft zichzelf goed in de spiegel gekeken. Kwam als herboren terug. Speelde beter, agressiever. En wat belangrijker is, Barbara Krejcikova die heeft lang moeten wachten. En die heeft toch in gedachten even aan die schaal geroken van Wimbledon. En dat is het slechtste wat je kan doen. Want dan komen er fouten in het spel. En dat is precies gebeurd. Het is dus mooi, de wedstrijd is gedraaid. Eerste set kreeg Krejcikova 3-1 en gamepoint nu voor Paulini. De Tour. Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la culotte en l'air à les entendre. On croirait bien. Plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois, c'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe, mais swing à côté de leur godasse. Il y en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à voir, à les entendre. On croirait bien qu'en France. pas de musicien. Mais voilà, j'habite en France. Et la France, c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris. Mais la France, c'est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi. Michel Sardou en J'habite en France. Ze was op de motor bij de kopgroep Hoeste Samenwerking. Ja, dat gaat goed hoor. Die samenwerking is wel weer aardig hersteld na de afdaling waarin het Aletsjaj Lutsenko was. Die echt moeite had om de andere koplopers bij te houden. Kazach van Astana wel inmiddels weer in dat blauw in het midden van de groep. Maar hij moest al flink wat meters laten. Hij leek een beetje te schrikken van de mistflarden die we na enkele kilometers in de afdaling binnenreden. Van die Tourmalet eigenlijk na plaatsje La Mon. Dat wintersportoord waar we in het verleden ook wel eens gefinished zijn. Op de flanken dus van die Tourmalet. En toen moest Lutsenko die andere toch wel even laten gaan. Het gebeurde, de mistflanken duurden gelukkig niet al te lang. En nu is het ook weer helemaal opgeklaard waar we nu rijden. Eigenlijk in de vallei van Campan richting de Asper. Ik zag net een bord staan dat de Asper vandaag dicht is voor al het verkeer. Ja, die Hourquette d'Anquisant. Die klim van tweede categorie waar we dadelijk gaan beginnen over 3,5 kilometer met deze kopgroep is eigenlijk de buurman van die Asper. Ligt ietsje zuidelijker dan de Asper. Mathieu van der Poel draait nog steeds uitstekend mee in die mooie regenboogtrui van de wereldkampioen. Sterker nog, op het moment dat ik het zeg, neemt hij weer even de kop over van de Amerikaanse kampioen Sean Quinn. En dat is dus een koppel, want Quinn heeft zijn ploeggenoot bij zich, Ben Healy, terwijl Lascano, die dus als eerste over de top ging van de Tourmalet en daarna een tijdje in de aanval reed. Alleen in de aanval reed voor de rest uit. Nu ook weer het is teruggepakt en in de voorlaatste positie zit met Lutsenko achter hem aan. Dit is de aanloop naar de voet van Hourquette d'Anquisant. Maar het gaat hier eigenlijk ook al continu op en af. Het is een lastige fase van het parcours. Terwijl het verschil met het peloton, Andries, nu toch wel begint af te nemen. Ja, van die 4 minuten die het een hele tijd was, gaat het nu richting de 3,5 minuut. En waarschijnlijk verandert er niet zoveel, want in het peloton nog altijd diezelfde namen. Ik noem ze maar nog steeds. Poliet, Niels Poliet, de Duitse, en Tim Wellens. Het gevleugelde duo van de vlakke helpers zijn ze van Tadej Pogacar. Zij moeten dus proberen Pogacar vandaag in een positie te brengen dat hij kan winnen. Maar een vroege aanval lijkt er niet te gaan komen van de Sloveen. En dat allemaal terwijl het peloton en het complete veld eigenlijk verder en verder uitdunt. Want je noemde al even Healy en Quinn samen voorin namens IF. Maar vanuit die ploeg is er ook een nieuwe opgave gemeld. En het is niet zomaar eentje. Het is de Italiaanse kampioen Alberto Bettiol, waar mijn Italiaanse buren hier, de collega-commentatoren, net nog eventjes flink van ontdaan waren. Het is nog geen beste tour voor de Italianen tot nu toe. En Bettiol is dus naar huis. Het duurde heel lang in deze tour voordat het een beetje op gang kwam met de uitvallers. Klinkt een beetje gek hoe ik het zeg. Maar er waren slechts 3 mannen die in de eerste 9 dagen niet meer konden opstappen of om andere redenen de tour moesten verlaten. Maar inmiddels gaat het hard, want ook Vervaken, Louis Vervaken, knecht van Evenepoel, moest vandaag de koers verlaten. En dat zagen we dus ook al eerder vandaag gebeuren bij Tom Pidcock. Capio is afgestapt vandaag en ook Boivin niet meer opgestapt. We zitten dus op 22 uitvallers na 14 ritten in de Tour de France. Het peloton maakt zich op voor de start van die beklimming. Die Hourguet, waar eigenlijk een tweetrapsraket, mag je hem ook wel noemen. De Hourguet, een raket, waarom ook niet. 4 kilometer klimmen, zo'n 7-8%. Dan een korte afdaling en dan nog 2,5 kilometer naar de top. We gaan het zo zien hier in deze prachtige eerste Pyreneeënrit. Zo is het. Koen de Kort hier in de studio bij jullie ploeg, Little Track. Ja, twee uitvallers, maar corona hebben jullie nog redelijk buiten de deur weten te houden, hè? Ja, inderdaad, gelukkig wel. We hebben ook al wel redelijk wat corona-gevallen gehad, eigenlijk in de weken voorafgaand aan de Tour de France. Dus misschien dat we daardoor nu toch wel weer een soort van bescherming hebben, eventjes. Ja, de Tourside heeft ook last van een virus, volgens mij. Ja, dat is helemaal vastgelopen. Die is in ieder geval bij ons vastgelopen, dus ik weet niet hoe het bij de collega's is, maar die werkt even niet meer. Zie je niet vaak bij zo'n grote organisatie. Ik had even een vraag over. We hebben net die afdaling gezien. Die zag er vrij soepel uit. Ja. Maar toen werd er even ingezoomd op de snelheid. Toen was de snelheid 105 kilometer per uur. Ja. Heb jij wel eens met 105 kilometer per uur ook zo'n afdaling gedaan? Ja, absoluut. Ja, die afdaling die leent zich daar wel uitstekend voor. Want het is vooral heel veel rechtdoor. Als je natuurlijk veel bochten hebt, moet je vaak remmen. En dan haal je niet zulke hoge snelheden. Maar het gaat heel lang rechtdoor in die afdaling. En dan kun je inderdaad heel hard rijden. Heb ik regelmatig gedaan, maar meestal ook pas achteraf gezien dat het ook daadwerkelijk boven de 100 km per uur was. Oh, gelukkig maar. Ja. Dus op dat moment, je kan niet zien hoe hard je gaat op je computer. Nee. Ik denk dat je volle aandacht al bij de weg hebt. Maar heb je nooit de neiging om dan gedachten in je hoofd te hebben? Of ben je daarin getraind om die van ik moet nu niet dit, ik moet nu niet dat, want dan? Ja, ik denk dat je als renner al wel heel erg gewend bent aan snelheid op de fiets. En ik denk dat ik dan misschien ook nogal een slecht voorbeeld ben. Want ik hou heel erg van die snelheid. En het komt wat mij betreft niet hard genoeg. Dus ik heb dat soort gedachten zeker nooit gehad. Wat is je record? Ik heb een keer 114 gereden. Dat was in Amerika in een afdaling. Heel mooi rechtdoor. Oh, hoe zit je dan niet gewoon te kicken op de twee bandjes? Ja, absoluut. Ja, ik voelde daar wel een klein beetje een soort van trilling, een soort van slingering in de fiets, zeg maar. Echt zo'n dat het echt hard ging. Ik moet er echt niet aan denken. Goed, ik laat even op me inwerken. Kunnen we ondertussen even kijken bij Marcella, bij de finale van de vrouwen op Wimbledon. Marcella? Ja, wat mooi kan sport dan zijn als je zo'n momentum shift ziet in die eerste set. Zo'n geweldig tennis van Barbara Krejcikova. 6-2 voor de Tsjechische. Maar die Italiaanse, wat een vechtjas. Wat een vrolijke, energieke vrouw is dat toch. Ze wordt ook wel de vrouwelijke Alcaraz genoemd. Want het vuistje, de glimlach, de passie, de snelheid. Ja, dat heeft Alcaraz ook. Het plezier wat ze uitstraalt. De gunfactor en de toeschouwers op haar hand. Nou, het helpt allemaal. Het is 5-2 voor Jasmine Paolini. Staat al 7 in de wereld, hè? Vooral na die finale op Roland Garros. En die maakt het Krejcikova aan die tweede set heel erg moeilijk. Ze is wat meer in de baan gaan tennissen. 1,63 meter. En dan domineren in de rally tegen Krejcikova. Ik geef het je te doen, maar wat knap is dat. 5-2 dus voor Paolini. We gaan op naar een derde set. En dat is natuurlijk fantastisch voor deze finale. Ja, de klassementsmannen die gaan zich ongetwijfeld laten zien vandaag. Maar een strijd tussen de grote vier, dat zal het in ieder geval niet worden. Heeft natuurlijk alles te maken met het uitvallen van Primož Roglič. De Sloveen stapte gisteren niet meer op na zijn valpartij een dag eerder. Danny van Poppel vertelt hoe het nu in de onthoofde Bora-ploeg is. Ja, stil. Het is heel teleurstellend. Heel erg natuurlijk wat er allemaal gebeurd is. En voor ons is het wel een beetje, het hoofddoel is klaar. Ja. Hoe was Roglič eraan toe? Wanneer heb je voor het laatst gezien en hoe zat hij er toen bij? Gisteren kwam hij, gisterochtend nog kwam hij in de bus, vertelde dat hij niet meer van start ging. En ja, hij was daar wel natuurlijk emotioneel onder, logisch ook. En dat is als je op één paard wedt en het gaat mis, dan is je tour wel klaar, ja. Ja, is het nu voor jullie allemaal klaar? Of kan er nog ergens een knop omgezet worden? Ja, hoe werkt dat? Natuurlijk, we hebben gisteren een bespreking gehad van zoals gisteren moeten we niet meer rijden met z'n allen achterin en de slag missen. Dus we hebben nog met Jai zeker een kans dit weekend. Hindley? Ja, met Jai Hindley. En er komt nog een sprintrit, dus daar probeer ik mezelf ertussen te gooien. Ik denk dat de ploeg dat verdient. Niet alleen de renners, maar ook de staf. We zijn hier met een hele hoop mensen. Nieuwe sponsor. Dus voor mij persoonlijk wil ik wel iets laten zien aan de ploeg. Ja. Ja, nou ja, goed, zo heeft iedereen bij jou in de ploeg zal dan weer voor zichzelf een nieuw doel moeten vinden. Ja. Dat is allemaal heel makkelijk gezegd, hè? Ja. Maar je moet het ook doen en je moet mentaal een knop omzetten. Hoe werkt dat? Ja, gisteren was het heel raar, zeg maar. Dan sta je aan de start en je bent eigenlijk niet zo bezig met de etappe. En dan is het nog eens stress en dan wordt heel hard gereden. Dus dat is juist wat je niet wil op zo'n dag. Maar ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Hè? Vandaag is iedereen al iets meer gemotiveerd. En wat ik zeg, we moeten hier gewoon iets van maken. Niet alleen naar onszelf toe, maar ook de ploeg en het personeel. Ja. Ja, wat is het dan voor jou? Is het ja, zo goed mogelijk naar dinsdag toe werken, naar die sprintrit. En daar ja, kijken hoe ver je kan komen? Ja, zeker. Ik baalde wel. Gisteren was ik gewoon echt niet goed. Mentaal was het natuurlijk ook een lastige dag. Maar gisteren had wel een mooie dag geweest. Maar dan komt er nog wel een dag. En ja, je weet het nooit. Het laatste etappennieuws in Radio Tour de France. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat bedoelde ik. Vertel me meer, Marcella. Tweede set klaar? Ja, we krijgen een derde set. 6-2 Krejcikova, 6-2 Paulini. En ja, en nu doet Krejcikova wat Paulini na die eerste set deed, is namelijk even van de baan gaan. Even dat ritme van je tegenstander onderbreken. En hopen weer met een verse, frisse start die volgende set te kunnen beginnen. Ik hoop eigenlijk ook dat het dan een mooie set wordt. Want in de eerste set was Krejcikova zo goed. Ja, dan is het niet spannend. En in de tweede set was het andersom. En wanneer krijg je het mooiste tennis als beide speelsters op hetzelfde moment hun beste tennis laten zien. Dan krijg je een thriller, dan krijg je spanning, dan krijg je emotie. En ja, daar zitten we een beetje op te wachten. Maar wel mooi dat het een derde set is geworden. Paulini gaat vast naar de baseline zich een beetje opwarmen. Want Krejcikova die moet nog terugkomen uit de kleedkamer. En dan gaan we zien wie de nieuwe Wimbledon-winnares wordt. Ze was bij de koplopers op de motor. Alles rustig nog? Nee, die kopgroep valt uiteen. En Mathieu van der Poel die kan het niet langer bijhouden. Die heeft die kopgroep moeten laten gaan. De wereldkampioen in de regenboogtrui met het nummer 101 in de eerste kilometers dus van de Ourquette Dankizal. Heel lang ging hij mee met echt hele supersterke ervaren klimmers. Zoals Godu, Kwiatkowski. Mensen die, zoals Kwiatkowski, die al eens een bergetappe won in de Ronde van Frankrijk. Maar op deze klim van tweede categorie kiest Moed van der Poel dus die mensen laten gaan. Terwijl nu trouwens ook Quinn, Amerikaanse kampioen, wordt gelost. Lutsenko rijdt ook al achter ons op dat smalle pad van deze Ourquette Dankizal. Tussen de bomen door de hele klim gaat trouwens in bosrijk gebied. Ja, en ik hoor ook op de koersradio dat daar ook de drukte en toch ook een beetje de nervositeit langzaam maar zeker toe gaat nemen. Terwijl wij een mooi plekje vinden langs de kant van de weg om stil te gaan staan. Want het peloton dat begint toch die achterstand meer en meer goed te maken. 2:40 is het nog maar. Dus dat peloton begint razendsnel dichterbij te komen. En dat met nog 34,5 kilometer te gaan in deze etappe. En nog 6 kilometer op de Ourquette Dankizal. Van der Poel kan dus de koplopers niet meer bijhouden, Andries. En is het eigenlijk nog steeds Polit die dat tempo aangeeft in dat peloton? Of heeft hij inmiddels hulp van anderen gekregen? Onwaarschijnlijk, want het was tot eigenlijk een minuut voordat jij deze vraag stelt. Inderdaad, Polit, die het kilometers lang deed, de hele Tourmalet, dat verschil klein houden en zelfs terugbrengen tot onder de 3 minuten. Maar nu net werd hij met een mooi klopje op de rug afgelost door Marc Soler. Die zei, nou weet je, laat het nu maar aan mij. Je hebt het al zo lang gedaan. Dus Polit, die hier een hele belangrijke rol vervult voor Pogacar natuurlijk, maar ook voor die andere klassementsmannen die hij meeneemt tot op 2:48. Van de kopgroep. En waar we Danny van Poppel net hoorden over ja, het nieuwe plan van Red Bull Bora met Jai Hindley. Nou, die Hindley die won wel eens de Giro, maar die is vandaag echt nog niet goed. Want die moet nu al passen bij het peloton waar we veel renners hebben zien lossen. Thijs Benoot onder meer, Bart Lemme. En dat zijn twee knechten van Vingegaard die nu nog 3 renners om zich heen heeft. Vingegaard daar met Jurgensen, met Kelderman en met Tratnik. Dat zijn de mannen door wie hij zich omringd weet. En Pogacar heeft er nog wel ietsje meer daar zitten. In een uitgedund peloton dat hier gaat jagen richting het eerste stuk van die Ourquette. Want die Ourquette Dankizal, moet ik dan zeggen, heeft dus een korte afdaling waar we nu in de buurt komen. Het is een klim in 2 delen en Godu gaat er vandoor met Healy. En ook Mijntjes, vlak daarachter Lascano. Dus die kopgroep die is verder uit elkaar aan het vallen. Waar we Lutsenko en Van der Poel al kwijt waren. En ook Magnus Kort nu zijn we nog maar over met 5 renners vooraan. Die richting het eerste topje van de beklimming van de tweede categorie gaan. Ja, Koen, die Poli die kon niet verder. Die zat vervolgens te praten met zijn ploegleider, neem ik aan. Ja. En vervolgens zag je iemand van kop, een collega zag je afzakken. Was dat nou om Poli te redden, om nog even erbij te houden? Ja, ja, het zou kunnen dat hij toch nog even iets nodig had. Of dat ze nog iets nodig hadden van hem. Of dat ze misschien de tactiek wel zo was dat hij nog even iets langer erbij moest blijven. En om hem toch nog even aan te sporen, om nog even iets af te blijven zien. Om eraan te blijven hangen. Ja, en dan Van der Poel, daar moeten we het ook even over hebben. Kort daarvoor hadden wij het er nog over, toen stonden de microfoons uit. Van het zou wel eens een dag voor Van der Poel kunnen zijn. Toen zei jij dat hij zich wil testen. Ja, ja, ik denk het wel. Hij heeft zich al wel een aantal keer laten zien deze Tour. Maar waarschijnlijk toch nog niet zo zoals hij eigenlijk had gehoopt. En dan is zo'n dag als vandaag toch wel een hele mooie training op zijn minst. En een keer een dag om te testen hoe goed de benen daadwerkelijk zijn. Toch misschien een klein beetje met de gedachte aan die Olympische Spelen. Ja, ik wou zeggen met het oog op de Olympische Spelen, ja. Goed, Sebastiaan. Kan iedereen het in het peloton nog een beetje volgen? Of wappert de een naar de andere eraf? Ja, de een naar de andere gaat er al af. Terwijl Jai Hindley probeert om in het wiel van Oscar Only terug te keren in de staart van dat peloton. Maar de een naar de andere er nu af moet. Volgens mij zie ik daar ook Romain Bardet rijden. En dat is inderdaad Bardet. Kevin Genietz is er inmiddels af. De Luxemburgse kampioen die rijdt daar ietsje verderop. Net voor een coureur van Uno X. Er wordt echt hard doorgereden nu door Marc Soler. Die Spanjaard uit de ploeg van Tadej Pogacar. Die met zo'n 3,24 kilometer per uur hier op deze Ourquet d'Anquizan naar boven rijdt. Nog meer 5 kilometer zo'n beetje tot de top. Ja, dan is het maar tussen aanhalingstekens een klim van tweede categorie. Maar de een na de ander moet er dus af. Ook Gianni Moscon, weer een ploeggenoot minder voor Remco Evenepoel. Krijgt nog een bidon mee uit de ploegleiderswagen. Kan het ook niet meer bijhouden. Tempo dus omhoog gegaan op deze tweede beklimming van de dag. NPO Radio 1. Half vijf, de NOS-journaal, Clemens Peters. Het Israëlische leger zegt dat het onderzoekt of Hamas-kopstuk Mohammed Deif vannacht is gedood bij de Israëlische luchtaanval bij de stad Khan Yunis. Deif zou opdracht hebben gegeven voor de aanval op Israël op 7 oktober. Bij de aanval op Khan Yunis vannacht zijn vele tientallen Palestijnen omgekomen en honderden gewond geraakt. Volgens het leger hadden Deif en een andere Hamas-leider zich verscholen tussen burgers op die plek. In Italië zijn 33 Indiase arbeiders gered. Die werden gedwongen om te werken op boerderijen in de provincie Verona. Volgens de politie werden de arbeiders behandeld als slaven. Twee mensen uit India zijn opgepakt. Ze zouden talloze Indiase arbeiders een betere toekomst in Italië hebben beloofd. En ook zouden ze iedereen 17.000 euro hebben laten betalen in ruil voor een werkvergunning. Reddingswerkers in Nepal zijn nog steeds op zoek naar twee bussen met daarin meer dan 50 mensen. De bussen verdwenen gisteren na een aardverschuiving in een rivier. Wel is het lichaam van een man aangetroffen op ongeveer 50 kilometer van de plek waar de bussen in de rivier terechtkwamen. Vanwege die vondst breiden de reddingswerkers hun zoekgebied verder uit. En een bus met aan boord zo'n 25 Italiaanse toeristen is vanochtend op de weg van Brussel naar Amsterdam op hol geslagen. De cruise control van de bus bleef hangen, waardoor de bus consequent 80 kilometer per uur bleef rijden. De politie begeleidde de bus over de ring van Antwerpen en blokkeerde opritten om de hoeveelheid verkeer op de ring te verminderen. Maar pas na 50 kilometer wist een takelwagen de bus tot stilstand te dwingen door ervoor te gaan rijden en af te remmen. Ik zijn er beelden van. Ja, en die film heet Speed. Ja. Zo leuk, net als zeg. Goed, Marco Verhoef, is het water langzamerhand niet een beetje op? Nou, ik ben bang van niet, want ook op dit moment vallen er nog steeds buien boven ons land. De meeste in het noorden en noordoosten. En in het zuiden wordt het geleidelijk aan wel droog en klaart het ook op. Dat zullen we vannacht ook zien. Daar blijft het droog met die opklaringen. Daar dan ook de laagste temperaturen. Net onder de 10 graden zelfs in het zuidoosten. Het noordwesten, waar buien actief blijven, is het 14 graden. En ook morgen zullen we de meeste wolken en ook nog steeds een paar buien in het noorden treffen. De rest van het land blijft het waarschijnlijk wel droog. De zon schijnt ook wat vaker. De wind neemt wat af. En de temperaturen, ja, ze zijn nog aan de magere kant. Op de Wadden, waar de meeste wolken zijn en de regen valt, is het 17 graden. En in het zuidoosten kan het 22 graden worden. Is nog geen zomerse temperatuur. Maar het is in ieder geval wel al een stap vooruit. En die maar van jou, nou, die geldt dan voor de maandag. Want dan kan het maar zo wel een keer 25 graden worden. En misschien dat we dat heel laat op de dag in het zuiden van het land wel alweer moeten bekopen met een onweersbui. Ja, oké, dankjewel. Gaan we naar het verkeer. Half uur geleden, Bianca, zei dat het langzaamaan wat minder werd qua files. Is het nu nog minder geworden? Het is heel stabiel. Er staat nog steeds precies 60 kilometer file. Met de meeste vertraging bij Amsterdam. Want de A10 Zuid is het weekend dicht vanwege werkzaamheden. Omrijders die staan daardoor vast op de A1 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Muidenberg en Watergraafsmeer. Daar heb je bijna een half uur vertraging. En ook op de A9 loopt het vast. Vooral van Amstelveen naar Alkmaar tussen Heemskerk en knooppunt Kooimeer. Daar heb je 25 minuten op onthoud. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam sta je nog in de file bij Hoevelaken door de nasleep van een ongeluk. De weg is dus wel weer vrij, maar de vertraging is nog een kwartier. De Vinci is de toeratist van vandaag en staying alive. Zijn ze al boven, Andries? Nog een paar haarspelbochten te gaan en dan zijn ze inderdaad boven op de beklimming van de tweede categorie. En ze, dat zijn de vijf. Kwiatkowski, Godu, Healy, Lascano en Mijntjes. Maar het wordt een heel lastig karwei vandaag. Want daarachter het pelotonnetje met 2 minuten achterstand. Geen poli dus meer. Het was Soler die daar het tempo overnam. En die nu al kilometers lang op kop aan het beuken is. Met een aantal mannen van de Nederlandse Visma Leasebike ploeg in zijn wiel. En ook een aantal Groupama-renners die er dan hier weer doorheen zakken zoals Madouas. Maar Godu nog altijd in de kopgroep. Daarmee houden ze hoop op een nieuwe etappe-overwinning voor Frankrijk. De dag voor de nationale feestdag. Ja, het is hoop waar je het dan van moet hebben. Want Pogacar had het al aangekondigd. En de ploeg maakte dan ook veel werk van om hem straks af te zetten op de beklimming naar Pla d'Adet. En dan is de vraag of Vingegaard en Evenepoel kunnen volgen na de etappe van woensdag. Waarin het toch wel heel onverwacht weer in elkaar schoof. Dat Pogacar een halve minuut voorsprong pakte op Vingegaard. En Vingegaard die terugkwam. Weten we eigenlijk niet zo goed wat de verhoudingen zijn tussen die twee op dit moment. Wel werd er door Visma Leasebike vandaag al gezegd. Wij gaan consolideren. Morgen wordt het nog zwaarder. Het peloton. Man of 50 nog over ondertussen. In een lange slier door die laatste paar haarspelbochten. Draaien helemaal terug. Zitten nu ook in die laatste klimmende kilometer. 10% ook hier stukken. Ja, straks krijgen we dat vooral aan de voet van de klim. Of in de eerste kilometers. Die zijn dus het stijlst. En Soler die sleurt nog maar eens door. Om die 2 minuten nog verder te laten verdampen. 1.48 op dit moment. Kelderman. De beste Nederlander nog in deze groep. Of de voorste Nederlander. Want Van der Poel is al ingehaald. Is al opgenomen door het peloton. En ook alweer voorbij gereden. Zo snel kan het dan gaan. Dan rij je de hele dag in de aanval. En dan zit je er goed bij. Dan moeten andere renners uit de kopgroep afhaken. Terwijl Van der Poel nog redelijk soepel oogde. En dan laat hij gaan. En dan is het ook ineens een verschil van 2 minuten wat goed gemaakt wordt door dat peloton. Nou, we hebben net een sprintje gekregen tussen Lascano en Godu. Op de top van de Tourmalet. Toen was de Spanjaard de betere van de twee. Die staat nu op 24 punten in het bergklassement. Aangevoerd door Pogacar met 36 punten. En er zijn er op deze beklimming 5 te verdienen. Dus de bergtrui kan die hier nog niet pakken. Dan moet hij ook echt vooruit blijven. Tot aan de Asperges, of de Pla d'Adet in Saint-Lary-Soulan. Kwiatkowski naar de kop. Tweevoudig ritwinnaar in de Tour. Oud-wereldkampioen natuurlijk ook. En dan zal het sprintje ingezet worden nu door David Godu. Godu die aangaat. Dan zit Lascano direct weer op het wiel. Zij gaan het dus uitvechten. En bij het vorige gevecht was Lascano duidelijk de betere. Al moeten ze hier nog vol in de ankers in die laatste terugdraaiende bocht. En dan gaat dat ten koste van Lascano. Dus Godu als eerste boven voor Lascano. Maar kijk die voorsprong. 1.25. Dat gaat niet goed, Sebas. Nee, dat gaat niet goed voor de vluchters. Die mogen nu dus nog eventjes, hebben die punten verdeeld door die sprint. Maar dat dromen van die ritzegen, dat mag nog eventjes. Maar die droom gaat straks ruw verstoord worden, denk ik. Peloton inmiddels in de laatste 500 meter van deze klim. Terwijl er een hele snelle afdaling wordt aangekondigd. En ook wel gevaarlijke afdaling, want die is net zo smal als het weggetje omhoog. Het is een heel venijnige beklimming, deze Ourcade Tankizan. Maar tweede categorie, maar veel smaller dus dan dat de Tourmalet eerder vandaag was. Veel smaller ook dan de slotklim is. En daardoor, zeker ook omdat er heel veel publiek staat hier, was het heel hard werken voor iedereen in de volgerscaravaan. En omdat nu het peloton, doordat het peloton zo snel dichterbij komt, de ploegleiders die achter de kopgroep zaten, het merendeel daarvan inmiddels langs de kant, die moeten dan ook maar een plekje zien te vinden. Vaak gewoon maar een beetje half op de weg. Gelukkig gaat het allemaal goed. Van der Poel noemde je al, die was eraf. Jack Heek, Castroviejo, die zijn inmiddels ingehaald. Mas, echt bezig aan een hele slechte ronde van Frankrijk. Heeft het peloton ook alweer moeten laten. En ook Jan Tratnik is eraf. Betekent dat dus de ploeggenoot van Vingegaard met zijn zelfde fietsenmaat als de Deense tweevoudig toerwinnaar inmiddels niet meer bij hem in de buurt zit. Nog maar een dikke minuut. De achterstand van het peloton dat inmiddels ook over de top is van de Ourcade Tankizan en gaat beginnen aan de afdaling. Koen de Kort, geen handige move van Lascano. Nee, nee. Hij schakelde nog even. Hij denkt, ik ga die sprint winnen. Maar hij had even een bocht over het hoofd gezien, ja, precies. Volgens mij had Gaudu het ook wel heel goed in de gaten... hoe dat die sprint daar liep voor die bergpunten. Want ja, Lascano kwam eigenlijk buiten om in een bocht. Maar dat was echt totaal geen ruimte. En hij schoot eigenlijk zo'n beetje rechtdoor. Ja, ja, nou, gelukkig niet. Want anders dan... Bijna, niet was helemaal. Was hij heel snel beneden geweest. En dat is niet de bedoeling, want dat gaat al zo hard. Het is nog maar 26 kilometer nu. Ja. Wat verwacht jij dat er nu de komende tijd gaat gebeuren? Waar denk je dat de eerste aanval plaats gaat vinden? Ja, het is echt wel een lastige laatste klim. Hij is steil, vooral in het begin van die klim. De laatste paar kilometers zijn iets minder lastig. Dus ik verwacht wel dat er al wel vroeg aangevallen zal worden. Maar wellicht duurt dat toch tot halverwege die klim. Maar dat ze in ieder geval niet gaan wachten op de laatste 3 kilometer. Eerst in het begin bijvoorbeeld, is het een scenario... in het begin tempo omhoog, kijken wie er welke appelen van de boom vallen. Precies. Ik denk dat dat inderdaad het geval zal zijn. En dat dan, denk ik, de grote twee elkaar een beetje gaan bestoken... en kijken wie hier het best is. Ja, goed. Weer een mooi bruggetje. Grote twee bestoken naar de Wimbledon finale, Marcelle Mesker. Die volgens mij een beetje verloot zoals het eigenlijk standaard zou moeten zijn. Hè? Eerste set voor de één. Andere set voor de ander en dan de derde set gelijk op. Is het zoiets? Ja, dat is het precies, Robert. Het is 3-2 voor Paulini in de derde set. 40-0 Krejcikova. Dat betekent bijna 3 gelijk. Het gaat on serve. En dat is natuurlijk mooi voor die derde set. Want die eerste 2 sets waren eenzijdig. Het is ook een snelle partij. Ze hebben nog maar ruim 1,5 uur op de baan gestaan. En we zitten nu al halverwege de derde set. De eerste ronde van deze Krejcikova was 3:14. Die won ze met hakken over de sloot tegen de Russin Kudermetova. En die halve finale van Paulini tegen Vekic was 2:51. De langste halve finale ooit op Wimbledon, in het vrouwentoernooi dan. Dus het is een beetje een gekke partij, dan de een, dan de ander. Maar de spanning is groot, want wie volgt er in de voetsporen van Vondrousova? Dat was een andere Tsjechische die vorig jaar ons Jabeur versloeg. De Tsjechen doen het hier altijd goed. Petra Kvitova, 2 keer gewonnen. We hebben Vondrousova vorig jaar gehad. Strizova, Safarova, Radetska, allemaal goed gedaan. En Italië? Nee, Paulini is de eerste Italiaans in een Wimbledon-finale. Ja, dat is heel bijzonder, want de Italianen zijn vaak goed op gravel. Denk maar aan Schiavone, die won Roland Garros in 2010. En die hele Italiaanse mediacrew hier, al die journalisten... kwamen natuurlijk allemaal voor nummer 1 van de wereld bij de mannen. Voor Jannik Sinner. Maar die verloor in de halve van Medvedev. En dan had je nog Musetti, gisteren in de halve finale verloren van Djokovic. En wie krijgen ze? Paulini. Ze heeft al op de voorpagina gestaan van de grote sportkrant in Italië. En wie weet, als ze straks wint, als eerste Italiaanse ooit op Wimbledon, ja, wat gaat er dan voor een feest losbarsten in Italië? Het is in ieder geval historie dat er weer geschreven gaat worden. Het is 3 gelijk. Het gaat dus gelijk op. En ja, het zou mooi zijn als we helemaal tot het gaatje gaan, tot die tiebreak, maar zover is het nog lang niet. Keep on talking. Taxes en Keep On Talking. Gebarst bij zo'n afdaling, dan ga ik meestal als ze beginnen, dan zit er in één keer mijn veters los van mijn schoenen. En dan maakt die vast. En zo onderaan de afdaling, dan kom ik weer boven tafel. Heeft iedereen goed naar beneden gekomen voor zover jij kan overzien? Nou, Harold Tejada ging bijna onderuit. We rennen van Astana, Colombiaan. Hij had volgens mij een fietsprobleem langs de rechterkant van de weg van deze buitengewoon vervelende, hele lastige afdaling. Reed hij daar langzaam op zijn fiets. Ploegleider was behoorlijk ver achter geraakt. Ik draai me even om, ik zie hem nog niet aankomen. Maar het is een smal pad naar beneden. Bomen links en rechts van de weg. Asfalt in slechte staat. Het is echt een hobbelweggetje ook naar beneden. Zo nu en dan wat losgesteente wat opspringt door de banden van de voertuigen voor ons. Een paar motoren van de organisatie en de wagen van de ambulance. Laatste 20 kilometer inmiddels voor de groep gele trui. Die ondanks die hobbelweg en dat smalle pad geen vangrail links langs de kant van de weg. Je moet er niet aan denken hoe diep dat is. Nou ja, daar gaan we ook maar niet aan nadenken. Maar de laatste 20 kilometer inmiddels. En toch worden er snelheden behaald van zo'n 80 kilometer per uur. Als de weg wat langer doorloopt. We zijn bijna beneden met die groep met de gele trui. En ik kan je vertellen, Andries, dat vind ik helemaal niet zo heel erg. Dat kan me voorstellen. Het is maar goed dat we de rest van de dag alleen nog maar gaan klimmen. Want in zo'n afdaling, ja, ergens moet je je verstand op nul zetten. En tegelijkertijd vertrouwen op je stuurvaardigheid. Dat is in deze technische afdaling zeker nodig. En daar zijn ze dus bijna klaar mee. En dan gaan we niet meteen klimmen. Een dal, of een vallei, zo noemen we dat natuurlijk, van ongeveer 8 kilometer. Dat is het stuk waar normaal gesproken de koplopers toch nog wel wat tijd misschien kunnen gaan pakken op het peloton. Maar dan komen daar straks die witte mannen met de gele helmen. En dat zijn de mannen van UAE, de ploeg van Pogacar. Die heeft zijn zin hierop gezet. 1 minuut 27 is het verschil. Nu, dus het is weer een klein beetje opgelopen tot die anderhalve minuut waar het op de top een dikke minuut was. Ja, en het peloton, daar hebben we dus al veel renners zien lossen. Die hebben we zien afhaken. Maar eigenlijk, als je dan de top 10 erbij pakt, dan missen we geen namen. En dan kunnen we ons dus opmaken, niet alleen voor het gevecht tussen de grote twee. Of misschien, dat hoopt hij zelf althans, Evenepoel, de grote drie. Zo ziet hij zichzelf in ieder geval wel. Maar ook op verschuivingen verderop in die top 10. Want daar zijn natuurlijk heel veel renners die ook voor een klassement gaan. Al is dat dan iets meer in de marge op het moment dat alle focus ligt bij de man in het geel. En dat is nog altijd Tadej Pogacar. Waar hij dit jaar, of vorig jaar, de aanvaller was. Of eigenlijk in de achtervolging moest op Vingegaard, is hij nu de maatstaf. Er moet Vingegaard die 1 minuut 14 natuurlijk wel ergens vandaan zien te halen. Na die psychologische tik afgelopen woensdag in Le Lioran krijgt Vingegaard een nieuwe kans vandaag. Onderweg naar de Pladadet. Kijk of er al een doorbraak is bij Krajcikova tegen Paolini. De vrouwenfinale op Wimbledon, Marcella Mesker. Jazeker, het is 4-3 voor de Tsjechische Barbora Krejcikova. Ze is de nummer 32 van de wereld, stond ooit nummer 2. Dat was vlak na het winnen van Roland Garros in 2021. Laatste anderhalf jaar weinig van de gehoord. Blessures aan de rug, ziek geweest. En nu ineens staat ze er weer. Ze heeft fantastische grastennisspel. Mix van power en variatie en touch. En dat heeft ze laten zien, waardoor ze die vorige service game van Paolini kon breken. Nu is het 4-3 voor Krejcikova. Ze serveert zelf 30-0, 40-0. Dus ze staat op het randje van 5-3. Ze serveert heel sterk in deze derde set. Dit is haar vierde service game. En ze heeft nog maar één puntje verloren. En dat was één keer op haar tweede service. Dus Paolini moet nu met die return die bal in het spel zien te brengen en de rally aan de gang te houden. Om die dominantie van Krejcikova, die angel even weer uit haar spel te halen. Maar ja, dat is moeilijk, want ook hier weer een love game, een fantastische service door het midden. Ik zie Jan Codes, oud Wimbledon-winnaar, 1973. Leeftijdgenoot van Tom Okker. Hij won hier dus op het Center Court, is nu voorzitter van de Tsjechische Bond. Hij klapt zijn handen stuk, want het is 5-3 voor Barbora Krejcikova. Maar ik zeg erbij, ze kan nog wel eens nerveus worden. Dus het is nog niet gebeurd. En bovendien gaat Paolini serveren bij 5-3 achter in de derde set. Koen, we zagen net dat, wie had er nou pech? Harold Tejada. Tejada, die kreeg pech, maar die stond tegen de wand aan, ja, op die smalle afdaling. Te, ja, wachten op een wagen. Inderdaad, ja, het leek mij dat hij een spaak was kwijtgeraakt uit zijn voorwiel. En daardoor zat er zo'n grote slag in zijn voorwiel dat hij volgens mij tegen het frame aanliep, of tegen zijn voorvork aanliep. En dan fietst het niet zo heel lekker meer. Dus volgens mij is hij gewoon gestopt waar hij stond, waar hij gestopt is. En ja, dan is het maar de hoop dat als de auto van hem achter hem stopt, dat die ouders daarachter weer gaan opletten. Want volgens mij konden ze er daar niet voorbij. Ja, maar het is net anderhalve auto breed. Ja, het was daar smal. Er zijn wielrenners die je met 80 km per uur voorbij komen. Ja, het is een gevaarlijke situatie daar. Dus je zou denken, loop nog heel even iets verder, Harold. Dan heb je misschien ergens een plekje waar dat de auto gewoon achter je kan stoppen. En dat de rest er voorbij kan. Maar daar stond hij niet. Maar mag zo'n ploegleiderswagen, of mag hij dan gewoon daar stoppen om een ander wiel erop te draaien? Ja, ik denk dat het ook wel moet. Je kunt moeilijk die renner laten staan met een wiel waar hij niet meer verder kan. Nee, maar je kan het ook overlaten aan De neutrale motor. Ja, die hebben hem blijkbaar laten staan. Die zijn hem voorbij gereden, lijkt me. Want waar rijdt die neutrale motor? Normaal gesproken rijdt er vaak achter zo'n groep rijdt al een neutrale motor. Oh. Ja. Oké, nou, lekkere jongen is dat. Die is gewoon doorgereden. Ja. Goed, Andries, de ene fietswissel is de andere niet, zullen we maar zeggen. Ja, inderdaad, er is wissel wat materiaalpech nu ook voor Stef Kras, de renner van Total Energie. En dat is dan weer de ploeg die eerder deze week te maken kreeg met de diefstal van 11 fietsen. Stef Kras die had mazzel, want het ging om zijn derde reservefiets. Of ja, tweede reservefiets, dus zijn derde fiets. En vandaag moet hij het voortdoen, het restant van deze etappe, op zijn tweede fiets. Want hij had te maken met een lekke band. En dat in de aanloop naar de slotklim, die in totaal 10,6 kilometer lang is. 8% gemiddeld. En de eerste kilometers die lopen het meest op 10%, 11%. 1,26 met de trein van onder meer Sivakov en Wellens erachteraan. Ook Soler zit daar nog bij. En het mooie is dat we nu alweer zien dat Pogacar en Vingegaard vooral elkaar opzoeken. Dus die zitten niet in het treintje van hun ploeg, maar die zitten de hele tijd achter elkaar. Je zou er toch nerveus van worden, lijkt mij, als je dan achter je kijkt. En dan zit dan weer die gele man in dit geval, want Vingegaard rijdt nu voor hem. Of andersom, ja, zo'n hele Tour de France, 3400 kilometer lang. Het grootste deel daarvan rijden zij in elkaars wiel. 5 koplopers die hebben gedroomd van de ritzegen. 4 minuten was hun maximale voorsprong. En op dit moment is het 1:24. En over 2,5 kilometer dan beginnen we eraan. Dan gaan we klimmen. In het peloton ook nog de mannen van Lidl Trek met Ciccone. Nog altijd kort staat in het klassement. Misschien kan hij wat opschuiven. Maar wij richten ons straks op het geel. En de man van Visma Leasebike, Jonas Vingegaard. Beslissing nabij op Wimbledon. Vraagteken erachter, Marcelle. Ja, het is 5-4 geworden. Het is dus maar die ene service break in de zevende game. De derde set is van hoog niveau. Ik zei het al, beide spelers moeten alle twee goed spelen om het spannend te maken. Nou, het is spannend, want nu is het 5-4. Ik zie Barbora Krejcikova, die zit op haar stoeltje. Wat zou er door haar hoofd gaan? Dit is zo spannend voor een speler. Je hebt altijd dat stemmetje wat weer tegen jezelf praat. Eerste service in, blijf rustig, neem je tijd. Maar ja, dat eerste punt, wie gaat dat eerste punt pakken. Krejcikova heeft fantastisch geserveerd. Paulini kon nauwelijks de returns terugkrijgen. 1 puntje heeft ze maar verloren in 4 service games. Maar nu, in deze laatste, mogelijk laatste game, gaat het er dan ook lukken om goed te serveren. Serving for the championships. Barbora Krejcikova, 5-4, derde set. Goed, ben benieuwd. Zometeen de ontknoping. Ook de ontknoping van deze etappe. We gaan bijna de laatste 10 kilometer in. Kwiatkowski, Gaudu, Healy, Lascano en Mijntjes voorop. Met een voorsprong van ongeveer 1 minuut en 20 seconden op het groepje met de gele trui. Zometeen, zoals gezegd, ontknoping na het NOS Journaal van 5 uur. Tot zo. Ons liefste mannetje Wessel overleed aan de gevolgen van kanker. Hij werd slechts 2 jaar. Ik heb de wens dat alle kinderen met kanker in de toekomst kunnen genezen. Daarom fiets ik, als trotse papa van Wessel, Stelvio Di Chica. Fiets jij ook mee? Ga dan nu naar stelviodichica.nl voor meer informatie. Tot in Italië. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Hard werken, hè, zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Sudo, de slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Sudo, de bouwverslimmers. Sudo, de bouwverslimmers. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen? Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes. NPO Radio 1, 5 uur. Robert Meder. Robert Meder, de ontknoping op Wimbledon en de ontknoping in deze boeiende etappe. We gaan zo de laatste 10 kilometer in, maar er moet nog heel veel geklommen worden. Nu is het NOS-journaal van 5 uur. Hier is Clemens Peters. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad zijn 14 Palestijnen omgekomen, schrijft de Israëlische krant Haaretz. Ruim 20 mensen zouden gewond zijn geraakt. Gezondheidsmedewerkers zeggen tegen persbureau Reuters dat er 17 doden zijn gevallen. De aanval was gericht op een gebedsruimte in het kamp. Volgens ooggetuigen waren er tientallen mensen aanwezig voor het gebed toen de explosie gebeurde. En bij een luchtaanval door Israël vanochtend vroeg bij de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn tientallen Palestijnen gedood. Het Israëlische leger zegt dat het onderzoekt of Hamas-kopstuk Mohammed Deif bij die aanval is gedood. Deif zou opdracht hebben gegeven voor de aanval op Israël op 7 oktober. In Italië zijn 33 Indiase arbeiders gered. Die werden gedwongen om te werken op boerderijen in de provincie Verona. Volgens de politie werden de arbeiders behandeld als slaven. Twee mensen uit India zijn opgepakt. Zij zouden talloze Indiase arbeiders een betere toekomst in Italië hebben beloofd. Maar in ruil daarvoor zouden ze iedereen €17.000 hebben laten betalen. Eenmaal in Italië werd het paspoort van die mensen afgepakt en moesten ze elke dag 10 tot 12 uur werken op de boerderij. Om alle twijfel over de waterkwaliteit van de Seine in Parijs weg te nemen, heeft de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, een duik genomen in het water. Tijdens de Olympische Spelen is de Seine het strijdtoneel van de triatleten en de openwaterzwemmers. Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de Seine lang te vies om in te zwemmen, ook door de overvloedige regenval van de afgelopen tijd. Vorige week meldde de organisatie van de Spelen nog dat er eventueel zou kunnen worden uitgeweken naar een plek net buiten Parijs, maar dat lijkt nu dus niet meer nodig te zijn. En het dak van een zwembad op een vakantiepark in Baarlo is gisteravond ingestort. Op dat moment was het bad gesloten en niemand raakte dus gewond. Het subtropisch zwembad ligt op vakantiepark De Berkt. En dat is eigendom van vastgoedondernemer Peter Gillis. Het is nog onduidelijk waardoor het dak instortte. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er geen hulpdiensten werden ingeschakeld en dat de gemeente ook niet op de hoogte was gesteld. Afgelopen oktober werd de horecavergunning van het vakantiepark in Baarlo ingetrokken. Dan nog het weer. Het is op steeds meer plaatsen droog. Alleen in het noorden zijn er nog buien. Het is een graad of 17. Ook morgen in het noorden regen. Op andere plaatsen is het dan droog en dan schijnt de zon geregeld. Het wordt morgen 18 tot 23 graden. De files, Bianca Damink. Er staan er niet veel meer, maar de werkzaamheden bij Amsterdam die veroorzaken nog wel wat vertraging op omliggende wegen. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar heb je 25 minuten oponthoud tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer.

er aan het eind niet meer tegenop. Het derde matchpoint was raak. We hebben dus opnieuw een nieuwe Wimbledon-kampioene in de persoon van Barbora Krejcikova. Nou, sorry Andries, maar Celle ging even voor. Nu maar jij. Ja, nee, dat snap ik helemaal. En ook hier zoeken we een nieuwe tourkampioen in dit geval. En de koers is ontploft op 8 kilometer onder de top van de Plana d'Ardèche. Want zo mag je het toch wel noemen als er in het peloton nog maar 15 renners over zijn. 15 slechts dankzij het harde werk nu van João Almeida. De Portugees die vierde staat in het algemeen klassement. Ja, vierde, dat is heel wat. Voor sommige ploegen zou dat fantastisch zijn als ze zo'n renner hebben. Maar hier is hij gewoon een superknecht. Een meesterknecht voor Pogacar. Een andere meesterknecht is Wilco Kelderman. Die moet nu lossen bij die groep der favorieten die inmiddels op een minuutje rijdt. Een minuutje van Ben Healy. Healy duidelijk de sterkste renner voorin, want Godu zit al op 40 seconden en ook Lascano al op 3/4 minuut. Die gaan dus zo ingehaald worden door die trein van Almeida. Almeida met daarachter nog Hirt, ploeggenoot van Evenepoel, die daar ook nog Landa heeft zitten. Dus zo zien we een paar ploegen met één of twee renners ter ondersteuning. En vooral verder moet iedereen het vooral zelf doen. En wie het vooral zelf moet doen, dat is Ben Healy. Die zijn zwarte krullen heeft afgeschoren voor de start van deze Tour. De Ier die hier vorig jaar doorbrak. Vorig jaar in het voorjaar. En nu voor het eerst de Tour rijdt. En op jacht wil naar die ritzegen. Dat deed hij ook al een paar dagen geleden. Maar telkens krijgt hij niet de ruimte. Omdat dan de grote heren heel graag ook een ritje mee willen pakken. Nou, vandaag lijkt dat weer het geval. Almeida brengt de groep tot op een minuut dus. Ja, Sebastian. 15 man in die groep nog. Maar het moet nog harder, hè? Het moet nog een versnelling komen zometeen. Zeker weten, daar is het wachten op. We rijden nu 21 kilometer per uur slalommen zo nu en dan tussen die duizenden mensen. Want alle magies, wat is het die druk zeg, op deze slotklim van de dag. We zijn Wout Poels inmiddels ingehaald, terwijl er een acceleratie is daar in het peloton. En de overname is dat Yates, denk ik, die daar wegrijdt. Adam Yates, ja, dat is Adam Yates. Dat is de man die nu naar voren wordt gestuurd door Tadej Pogacar. Adam Yates voert de tempo op en daarachter wordt er vooral gekeken, Andries. Ja, dit is een interessante move. Dit is echt een tactische move ook van UAE. Adam Yates, ik noemde hem gisteren al even het schaakstuk in die grote kopgroep. Want omdat hij daarbij zat, kregen zij niet de ruimte. En moest Visma Leasebike gaan achtervolgen. En dat is ook wat er nu gebeurt. Want ja, Yates staat weliswaar op 7 minuten in het klassement. Maar heel veel ruimte mag je hem natuurlijk nooit geven. Dat is levensgevaarlijk, deze podiumklant van vorig jaar toen hij derde werd in de Tour. Dat is dus hoe ze het gaan aanpakken bij de ploeg Pogacar. Waar mijn Sloveense collega net van zei, ik weet het niet bij Pogacar. Ik vind hem veel nerveuzer ogen dan eerdere jaren. En ze gaan hun plan, hun tactische plan aanpassen. Nou, dit is dan misschien wat ze daarmee bedoelen. Want Yates die is los. En Jurgensen, ploeggenoot van Vingegaard, moet achtervolgen ze, Bas. Ja, die schuift nu inderdaad op. Terwijl Yates zijn broertje Simon in het laatste wiel zit van dat groepje. Met de gele trui. Even kijken hoor. 2, 4, 6e positie zo'n beetje. Hij zoekt, hij draait. Hij probeert zijn voorwiel zo'n beetje in het achterwiel te planten van Jonas Vingegaard. En dat is hem dan op dit moment gelukt. Dus even kijken. Carapaz zit er nog bij. Derek Guy zit er nog bij. Buitrago, we zijn Buitrago's ploeggenoot. Wout Poels. Dus inmiddels voorbijgereden natuurlijk. Remco Evenepoel. Die vandaag dus weer een ploeggenoot is kwijtgeraakt in deze ronde van Frankrijk. Zit er nog bij. Schuift ook op naar voren met zijn meesterknecht. Met Mika Landa. Er hangt iets in de lucht. Er hangt iets in de lucht. Op 7 kilometer van het einde van deze etappe. Een vrij lichte versnelling bij Tadej Pogacar. De man in de gele trui. Op de gele fiets. Die daar tussen die enorme hoeveelheid publiek doorrijdt. En die dus zijn meesterknecht Adam Yates naar voren heeft gestuurd. Ja, er hangt zeker iets in de lucht, Koen. Want jij hebt Healy gespeeld volgens mij. Ja, ik heb Healy gespeeld. Ja, het wordt heel spannend. Ik zit hier echt op het puntje van mijn stoel. Ja, dat dacht ik al. Ja, het boeien, gele trui, boeien. Het gaat aan het puntje voor een spelronde. Maar los daarvan, hoe verklaar even die tactische zet van Yates. Ja, ze rijden eigenlijk al de hele dag op kop. Ze rijden al de hele dag een heel erg strak tempo eigenlijk om de koers hard te maken. Pogacar denkt dat dat in zijn voordeel is. Maar ja, er zaten nog wel heel erg veel mannen van Visma bij. En ze raakten een beetje door de mannen heen bij UAE. Mm-hmm. En ja, is dat een tactiek om toch te forceren dat Visma even op kop gaat rijden. En ja, dat doen ze dus hier ook met een belangrijke man als Jurgensen. Ja, maar moet je dan tempo rijden op kop? Ja, Jurgensen, die moet het gewoon eigenlijk een beetje binnen de perken houden, zodat Yates niet te ver weg rijdt. En ja, dan kunnen ze alsnog daarachter straks spelen. En ja, dan hebben ze straks allebei geen teammates meer over. Ja, Sebastian had het erover, er hangt iets in de lucht. Wat denk jij dat er in de lucht hangt? Ja, er komt zo dadelijk een aanval van een van die twee. Ik denk Pogacar als eerste. En ik denk dat hij toch enigszins nog steeds gelooft dat hij de sterkste is. Maar we zullen het zien. Ja, spannend genoeg. Gauw terug naar de koers, Andries. Ja, een satellietrenner noemen ze dat ook wel eens. Hè? De positie die Yates nu in zou kunnen nemen op het moment dat er een aanval komt van Pogacar. Want Yates rijdt er 12 seconden vooruit voor die groep der favorieten. Nou, stel Pogacar doet een aanval, komt even los van Vingegaard en wil dat gat gaan uitdiepen. Dan heeft hij Yates voor zich die dan tempo kan gaan maken. Dat is het spel wat er wel vaker gespeeld werd door een renner bijvoorbeeld in de vroege vlucht mee te sturen. Dat hebben ze niet gedaan, want dat was de kopgroep waar Healy nu de enige overgeblevene is. De rest is al teruggepakt door het groepje. Healy heeft een halve minuut op Adam Yates en 50 seconden inmiddels op de gele trui, de groep gele trui. En Yates, ja, die is hier niet naar voren geschoven volgens mij met als doel om de rit te winnen, want die kijkt vooral achterom. Komt de baas al? Komt de Sloveense chef al? Waar blijft hij? 17 seconden rijdt hij er in ieder geval voor. En misschien ook wel goed om te vermelden, de laatste 3,5 kilometer van deze klim vlakken een beetje af. Dan wordt het een stuk minder steil. Dus de aanval, zou je zeggen, is het best om hier ergens te plaatsen in de komende kilometers. Healy trouwens, echt manmoedig hoor, hoe hij hier een weg zich baant door het inderdaad massaal toegestroomde publiek richting de top van die Plada de. Een hele zware dag natuurlijk al gehad met die Tourmalet die hij al verstout heeft. Hij was de sterkste vooraan, maar wat gaat het opleveren? Want Yates, die komt toch wel heel snel dichterbij, tot op 25 seconden. Ja, je zei het al, Sebas, het hangt in de lucht, maar we komen ook hoog in de lucht nu. Dan moet het toch een keer gaan gebeuren. Ja, en er hangt hier ook veel vieze rook in de lucht. Van die paars-blauwe rook van weer zo'n vuurwerkpot van het Bengaalse vuurwerk. Dat is afgestoken. Dat mogen de supporters wel laten. Voor de rest, heerlijk sportief sfeertje hoor. Hier op de beklimming van de Plada de. De groep met de gele trui is neergestreken op Louis Mijntjes. Wordt geleid door Jurgensen. Dan is het Landa. Dan is het Evenepoel in het wit. Dan is het Vingegaard. In die renaissance trui van Visma. Dan de man in de gele trui zelf. Dan dus Tadej Pogacar. Natuurlijk zit ook Ciccone er nog bij. Natuurlijk zit Almeida er nog bij. Rodriguez in het wiel van Pogacar. Felix Gal zit ietsje verder weg. Buitrago, Carapaz. Zij zitten ook nog mee. Ciccone had ik al genoemd. In voorlaatste positie. Dat is de elite groep. Die nu weer over een stijlstukje gaat. En dan weer eventjes vlakt het daarna meteen weer wat af. 36 kilometer per uur daardoor eventjes. Ja, dan voeren ze dat tempo toch weer in één keer op. En het is vooral dus Jurgensen die nu hier dat tempo bepaalt. Nu beginnen we weer aan een wat steiler gedeelte. En wat is de voorsprong, Andries, van de koploper? Want die hebben we ook nog steeds. Ja, op het peloton is dat 43 seconden, maar op Yates slechts 17. Dus de Stoïcijnse Brit komt in de buurt, ja, eigenlijk van zijn landgenoot. Want Healy is een Brit, rijdend onder een Iers paspoort. Die gaat gezelschap krijgen zo. En ondertussen is het afwachten of er een aanval komt. Bij Visma Liesebuik kunnen ze natuurlijk ook prima met deze situatie omgaan. Want Yates is geen hele grote bedreiging voor het klassement. Maar dat lijkt vooral iets op handen te zijn als het gaat om een aanval van Pogacar. Dat kan bijna niet anders. Healy door onder de boog van de laatste 5 kilometer. En je ziet ook dat het hier iets minder steil is. Iets makkelijker doortrappen en iets grotere platen om te rijden. Terwijl Yates nog maar eens achterom kijkt. Maar dat is lastig, want ja, een halve minuut voorsprong heeft hij nu op de groep gele trui. Dus die gaat hij dan op sommige momenten ook niet meer zien. Door het bochtige werk hier op de flanken van de Plada de. 41 seconden is de achterstand van Vingegaard en Pogacar. Als ze de rit zegen nog willen, moeten ze niet te lang wachten. Laatste 5 kilometer. Het loopt zelfs eventjes een beetje heuvelaf weer op het gedeelte waar we nu rijden. Nog altijd Jurgensen aan de leiding. Het is hier ook iets rustiger met het publiek. Jurgensen op kop dus. Dan Mikel Landa. Tegenwoordig de meesterknecht van de man in het wit. En de nummer 2 in het klassement. En daar gaat hij. Daar gaat Tadej Pogacar. Gaat in één keer accelereren. Vanaf de rechterkant van de weg steekt hij dwars door de groep heen. En gaat hij buitenom. De man in het geel versnelt. Dit is het moment waarop we hebben gewacht. Tadej Pogacar in de tegenaanval. En dan Andries. En dan. Hoe is het mogelijk dat je, als iedereen weet dat er een aanval komt vanuit deze persoon, het toch nog verrassend is? Dat komt door het moment. Want hier, net na die bocht, versnelt Pogacar en heeft Vingegaard moeite. Vingegaard moet een gat laten. En een gat wordt inmiddels een kloof. Evenepoel snelt naar het wiel van Vingegaard. Dus die twee zijn samen. Eigenlijk respecteert dat de posities in het klassement. Maar Pogacar is los. Zijn wapen is die explosie. Die sprint bergop eigenlijk, waardoor die een gat weet te slaan. Maar dat gebeurde een paar dagen geleden ook. En toen moest hij het uiteindelijk bekopen. Vingegaard moet nu in zijn tempo komen. Zijn manier vinden om terug te keren richting het wiel van Pogacar. Maar die komt nu bij Adam Yates. Ja, wat ging die snel. U hoorde wellicht de schrik in mijn stem vanwege die enorme acceleratie. Wat een kogel die werd afgevuurd door die man in de gele trui. De winnaar dit jaar al van de Ronde van Italië. En hij is al bij Adam Yates nu gekomen. En nu kunnen ze aan een koppeltijdrit gaan beginnen. Om te proberen Vingegaard en Evenepoel op achterstand te rijden. Ik kijk tussen het publiek door. Die groep natuurlijk helemaal uiteen. Gespat. Heel veel Basken hier op de beklimming van de Pla d'Ardè. En die zien een man in het geel dansend op de pedalen. Samen met een man in het wit. Wiens ploeggenoot dat is? Pogacar en Adam Yates. Zij proberen hier Vingegaard en Remco Evenepoel op meer en meer achterstand te zetten, Andries. Ja, ze proberen die twee te slopen. Vingegaard en Evenepoel, waarbij Vingegaard echt hier het werk moet doen. Evenepoel zegt, doe jij het maar. Die laat het allemaal aan de Deen. Ja, een echte aanval uit het boekje. Als je de aanval van Yates meerekent, die hier in deze positie terecht moest komen. Om nu voor Pogacar het werk te doen. Maar aan Yates te zien gaat het niet heel lang meer duren. Nee, het is al over. Pogacar moet het nu alleen gaan doen in die laatste 4 kilometer. En dan heeft hij toch maar een voorsprong van 10 seconden. Want we weten, die taaie, ijzersterke Vingegaard. Zonder wedstrijdritme, zonder trainingsritme in ieder geval. Als je bedenkt wat je voor een Tour nodig hebt. Die komt gewoon weer meter voor meter terug. Nu tot op 7 seconden. Dit is een strijd die zal vasthouden. En zich zal blijven ontvouwen tot aan de streep. 6 seconden nu. Ja, Koen. Vingegaard. Ik heb van de week al gezegd dat hij net een mug. Die je midden in de nacht dat je denkt van, pats, ik heb hem. En dan slaap je bij de weer. Oh, daar is hij weer. Ja, ja, zeker. Nou, dit is ook wel een hele knappe aanval natuurlijk van UAE. Om eerst Yates vooruit te sturen. Die dan eigenlijk wacht op zijn kopman, Pogacar. En hem toch nog even vooruit trekt op dat vlakke gedeelte. Ja, we gaan terug naar de koers. Wat is het met Vingegaard en Evenepoel, Andries? Ja, ik onderbreek Koen de Kort niet graag. Maar Evenepoel kan het tempo van Vingegaard niet bijbenen. En dat in die haag van mensen. Dat betekent dat Vingegaard zijn ribbe nu gevonden heeft. Die heeft niet die explosie van Pogacar. Maar die is zeker niet stilgevallen. En het is toch wel bijna een herhaling van de Tour van vorig jaar. Toen ze elkaar soms maar een handjevol seconden toegaven. En dat verschil dan kilometers lang hetzelfde was. Ja, ze zullen elkaar soms even uit het oog verliezen nu. Omdat toeschouwers dan de weg blokkeren. Maar Pogacar heeft zeker nog niet de genadeklap uitgedeeld aan Vingegaard, Sebas. Nee, dat nog niet. En ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan met het publiek. Want het pad wordt smaller en smaller. Er zijn meer dranghekken ingekocht, als het ware gehuurd. Dit jaar door de ASO. Grote delen ook met touwen afgezet. Maar ja, dat publiek is in dit geval over de touwen heen geklommen. En dat maakt er wel een heel smal pad van. Ook voor al die mensen, al die renners die daarachter nog komen. Waar wij met de motor ook achter zitten. Kijk even naar links. Daar gaat Pogacar. Pogacar richting de laatste 3 kilometer van de etappe. En Vingegaard daar achteraan. Het is een cacophonie aan geluid op mijn oor. En wat gaat hij hard? Wat rijdt hij snel daar die laatste 3 kilometer in? Vingegaard ook in de laatste 3 kilometer. Nou, een seconde of 12 schat ik in, Andries. Verschroeiend is die snelheid inderdaad waarmee ze de berg oprijden. En Vingegaard moet wegduiken voor weer zo'n rookbom. Dit is niet wat we willen natuurlijk. Het publiek dat toestroomt, dat is fantastisch. Maar op deze manier wordt het toch hinderlijk voor de renners. Pogacar, 10 seconden heeft hij nu op Vingegaard. Vingegaard leek zijn ritme te vinden. Maar dan komt daar weer zo'n afvlakkend stuk zojuist. Waar Pogacar dan weer een grotere versnelling draait. En even wat verder wegrijdt van de winnaar van vorig jaar en het jaar daarvoor. Evenepoel houdt ook nog redelijk stand. Die zit dan weer op een seconde of 7 achter Vingegaard. Man tegen man, mano a mano. Koen, hij was erbij op 1,15 meter. En in één keer was hij uit beeld verdwenen. Zou er iets met het publiek zijn geweest of zo? Of? Ja, wat ik wel zag is dat er eigenlijk een motor vlak voor Pogacar reed. Wat eigenlijk ook de veiligheid voor Pogacar wel hielp natuurlijk. Zodat die mensen niet al te dichtbij kunnen komen. Maar ja, er reed geen motor vlak voor Vingegaard op dat moment. En ja, dat kan natuurlijk op zo'n zeker zo'n vlak gedeeltefiets dat even afdaalt. Kan het zeker een voordeel zijn dat daar Pogacar toch eventjes in de luwte van die motor heeft kunnen rijden. Mm-hmm. Ja, ook dat kan natuurlijk ook. Dat hij niet opgehouden wordt, maar dat hij op die manier wat afstand kon nemen. Ja. Ja, Sebas, jij zit op een van die motoren. Is het nog verantwoord zo met dat publiek? Nou ja, je ziet dat iedereen van de organisatie nu alle zeilen moet bijzetten. De regulateur, dus degene die normaal het verkeer leidt achter de koers, die is ook naar voren toegesneld en die probeert dat publiek op afstand te houden. Wij zitten ook aardig klem inmiddels tussen Ben Healy en zijn kopman Carapaz in. Er wil even iemand voorbij om de timing te doen. Ja, het is een chaos en ik hoop dat het de koers vooraan, Andries, helemaal niet gaat beïnvloeden. Die prachtige strijd tussen Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Het is een soort tijdrit geworden waarin ze tegen elkaar opnemen. 2 kilometer is er nu ook nog voor Vingegaard af te leggen. Maar het verschil is groter geworden hoor. Het is zo dat de Sloveen verder is weggereden van de Deen. 21 seconden op dit moment. Kan Vingegaard de schade beperken? Hij heeft wel de marge nu gemaakt ten opzichte van Evenepoel. Waar hij natuurlijk in het klassement ook nog voorbij moet. Want die zit nu op 40 seconden van Pogacar. Die nog altijd furieus tekeer gaat. Die werkende stijl van Pogacar, dat schouderen van links naar rechts, dat hoofd af en toe naar beneden gebogen en dan al die toeschouwers aan beide kanten van de weg. Het is een prachtig gezicht, maar ook voor hem is het nu toch wel echt de laatste loodjes en het wordt zwaarder en zwaarder naarmate hij die top nadert. Vingegaard heeft toch een knakje gekregen, zo lijkt het. En hier is er dan wat minder publiek en kan Pogacar de snelheid weer verder omhoog werken. Derde aanval van Pogacar in deze Tour bergop. De eerste was op de Galibier. Toen lukte het net onder de top om van Vingegaard weg te rijden. Afgelopen woensdag deed hij het nog een keer. Maar toen kreeg hij een deksel op zijn neus. En deze derde poging gaat ook succes opleveren voor Tadej Pogacar. Die de laatste kilometer is ingegaan. En ja, dat is fijn. Dan staat het publiek achter de hekken. Dan hebben ze geen hinder, de renners in ieder geval, van dat massale publiek. Terwijl ook Jonas Vingegaard nu de boog ziet. 1 kilometer te gaan. Minuut 40. 14 was de voorsprong van Pogacar op Jonas Vingegaard aan het begin van deze dag. Maar het gaat toch een heel pak meer worden. Een halve minuut zou er al bij komen volgens de tijdwaarneming. 700 meter nog te gaan en het vlakt wel wat af. En dan kan er al een zuinig lachje ontstaan op het gezicht van Pogacar. Die wel wat getergd oogde deze week. En notabene geklopt werd door Vingegaard in een sprint. En dat is iets wat niemand had kunnen bevroeden. Want Pogacar is rap. En die snelheid, die explosiviteit heeft hij vandaag gebruikt bergop. Die aanval was verschroeiend. Daar had niemand een antwoord op. En als de kloof dan ineens zo groot is, dan moet ook Jonas Vingegaard, de man ja, die soms een fysiologisch wonder genoemd wordt, dankzij de heropstanding die hij heeft meegemaakt in deze Tour, soms even een pas op de plaats maken. En dan was er ook nog Adam Yates. Yates die Pogacar verder kon piloteren richting die laatste kilometers. En de laatste 4 kilometer heeft hij het dan zelf gedaan. 250 meter nog voor het gele monster die al genoeg veren heeft verdiend in deze Tour en in de afgelopen 5 jaar. Maar die gaat nog maar eens winnen. Die gaat op voor ritzegen nummer 13. En de tweede ritzegen van deze Tour voor Pogacar, waar hij ook al 2 keer tweede werd. Maar belangrijker nog, hij gaat zijn gele trui verstevigen. 1 minuut 14 was het. Het gaat misschien wel richting de 2 minuten. Hier is Pogacar, winnaar op Pla d'Aren. 50 jaar na Raymond Poulidor. Een prachtige naam erbij op die lijst. En op dat moment moet Vingegaard nog 250 meter afleggen. Ja, een zwanenzang mag je niet noemen, maar toch de grimas van Vingegaard op zijn terrein. Op zijn terrein, dat hebben we de laatste jaren niet vaak gezien. Dan had hij hier een truc speciaal om Pogacar te lossen. En zo sprak hij zelf op de rustdag. Vorig jaar kon ik in 2 dagen 8 minuten pakken. Nou, dat moet hij volgende week dan maar zien te doen. Want hier verliest hij 33, 34, 35 en de klok loopt verder door. Veel seconden en de klok stopt dan op 40 seconden voor Jonas Vingegaard, die zichzelf terugvindt op 2 minuten achter Pogacar. Koen, zag je hoe Pogacar over de finish kwam? Ja, een beetje hulkachtig, hè? Ja, een beetje van aan de bos. Ja, ja, dat is hij ook. Ja, dat is duidelijk. 40 seconden. Stevig, ja, toch stevig. Ja, is dat veel? Ja, ik denk dat het wel een slag is die Pogacar hier wint. Het is nog niet afgelopen voor de Tour natuurlijk. Nee. Goed, even terug naar Evenepoel, want die moet zo langzamerhand ook binnen zijn, Andries. Ja, die komt nu net over de streep. Dat is een halve minuut achter Vingegaard. Dus die verliest zijn tweede plek aan Vingegaard. Wat wel opvalt is dat Rodriguez, die is de nummer 4 van vandaag, komt nu binnen. Dan een groepje met Ciccone, die wordt 5e voor Buitrago en Yates. Dat het hier wat dichter op elkaar zit. Want ook Felix Gal, Jurgensen, Derek G, allemaal nu samen binnen met ook Almeida. En uiteindelijk ook Simon Yates. Dus die verschillen daarachter zijn niet al te groot. De kloof werd er geslagen door Pogacar ten opzichte van Vingegaard. En eerlijk gezegd heb ik hem ook niet heel vaak in een bergetappe zo zien uithalen tegenover Jonas Vingegaard. Want dit is echt een hele grote slag die Pogacar slaat. Goed, we gaan naar het NOS-journaal van precies 5:30. NPO Radio 1. Clemens Peters. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gazastad zouden 14 Palestijnen zijn omgekomen. Ruim 20 mensen zouden gewond zijn geraakt. Gezondheidsmedewerkers zeggen tegen persbureau Reuters dat er 17 doden zijn gevallen. De aanval was gericht op een gebedsruimte in het kamp. In Italië zijn 33 Indiase arbeiders gered die werden gedwongen om te werken op boerderijen in de provincie Verona. Volgens de politie werden de arbeiders behandeld als slaven. 2 mensen uit India zijn opgepakt. Ze zouden in ruil voor veel geld talloze Indiase arbeiders een betere toekomst in Italië hebben beloofd. Maar eenmaal daar bleek dat een illusie. Het dak van een zwembad op een vakantiepark in Baarlo in Limburg is gisteravond ingestort. Op dat moment was het bad gesloten. Niemand raakte gewond. Het subtropische zwembad ligt op vakantiepark De Berkt, dat eigendom is van vastgoedondernemer Peter Gillis. En het is nog onduidelijk waardoor het dak instortte. En de Tsjechische tennister Barbora Krejčíková heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale in Londen versloeg ze Jasmine Paolini uit Italië in 3 sets, 6-2, 2-6 en 6-4. Goed, Marco Verhoef, ooit wordt het beter. Is het ooit dichtbij? Ja, morgen ziet er op zich al weer vriendelijker uit op veel plaatsen dan vandaag. Ik denk dat het noorden een klein beetje een uitzondering is, want daar houden wolken toch wel de overhand en blijft ook kans op buien. Maar de rest van het land is het droog, schijnt de zon wel meer. Overigens is dat beeld ook voor vannacht weggelegd. Natuurlijk zonder zon, maar wel met de opklaring in het zuiden en in het noorden nog een paar buien. Vannacht 9 graden in het zuidoosten, 14 in het noorden. En morgen wordt het op de Wadden zo'n 17 graden. En in Limburg en ook in Brabant en Gelderland bijvoorbeeld misschien wel 1, 22 graden. Ja. Dat is nog steeds wat magertjes, maar het is alweer wat beter dan we gehad hebben. Zo is het. Daar moeten we het mee doen. Dankjewel voor nu. We gaan naar de files. Tenminste, ja, ik neem aan dat ze er zijn, Bianca Damink. Zijn te veel. Het zijn er nog een paar. Ja, op de meeste wegen kun je wel doorrijden. Er staan nog wat korte files, vooral bij Utrecht. Komt door werkzaamheden aan de A27. Draait daardoor onder meer langzaam op de A12. En daar heb je zo'n 10 minuten vertraging van Arnhem naar Utrecht. En bij Amsterdam is de A10-Zuid dicht richting Schiphol vanwege werkzaamheden. Dat duurt het hele weekend. Omrijders die staan daardoor in de file op de A9. Van Diemen naar Alkmaar tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Daar heb je 20 minuten op onthoud. En het is druk op de A1 naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer moet je ook 10 minuten geduld hebben. Tour de France, we zijn er nog tot 6 uur. En dan is het de hoop eigenlijk dat iedereen voor 6 uur binnen is. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Of wel, Andries? Poeh, nou, dat weet ik nog even niet. Dat zou ik zo meteen even indijken. Op zich was het natuurlijk wel een korte etappe. Dus nou, dat zit er wel in. Eerst maar eens even de uitslag van de dag. Pogacar pakt uiteindelijk 39 seconden op Jonas Vingegaard. En met de bonificaties erbij worden dat er zelfs 43 in de onderlinge verhoudingen. Dus dat is een grote klap die hij uitdeelt. Evenepoel op 1 minuut 10 als derde. En dan vlak daarachter Carlos Rodriguez. Ciccone wordt 5 op 6 Buitrago. Dan, ja, toch wel een grote pion. Adam Yates op 7. Gal op 8. Jurgensen op 9. En Derek G is de nummer 10 van vandaag op 1,5 minuut. Van de winnaar, Tadej Pogacar. Goed, zometeen horen we hoe Koen de Kort terugkijkt op deze etappe. It is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. The Sphinx and the Sphinx of the girls of my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where are the Sphinx and the Sphinx of the girls on my mind? Where are the girls I live far behind? The Sphinx and the Sphinx of the girls on my mind. Where is the girl I love? The girl that I love, she is gone, she is gone. All of my life I call yesterday. The Sphinx and the Sphinx of my life gone away. Everybody, Sphinx, Sphinx, Spicks en Specs van de Bee Gees. Koen, je hebt nu een paar keer heb je de, met name de demarrage even teruggekeken. Ja. Mede ook op mijn verzoek, omdat ik heel erg benieuwd was of jij ook dacht bij het terugzien van of er iets gebeurde aan zijn fiets, omdat hij naar beneden keek. Ja. Maar jij denkt het niet, hè? Nee, ik denk het niet. Pogacar die valt aan en je ziet Vingegaard eigenlijk reageren. Hij staat op de pedalen en hoopt eigenlijk dat gat dicht te kunnen rijden. In één keer staand op de pedalen. En volgens mij op het moment dat hij voelt van oké, dit wordt het niet vandaag. Ik kan het gat niet meer dichtrijden. Gaat hij zitten en kijkt hij inderdaad even naar beneden. Maar mijn inziens is dat hij gewoon eigenlijk een soort van berusting heeft van oké, ik moet gewoon proberen de schade te beperken vandaag. Ja, geen technische problemen. Volgens mij niet. Nee, nou hebben we elke keer gezegd als Pogacar Vingegaard versloeg, zeiden we steeds de afloop, het is toch wel knap hoe beperkt de schade is gebleven als je ziet waar Vingegaard vandaan komt. Ja. Hoe moeten we dit dan inschalen? Ja, ik denk toch nog steeds alweer hetzelfde. Ik denk dat we andere jaren ook hebben gezien dat hoe harder, hoe zwaarder de etappe is, hoe beter het is voor Vingegaard. Als dat ook nog zo blijft gaan, dan was dit eigenlijk van alle bergritten die nog moeten komen de grootste kans voor Pogacar om tijd te pakken. Mm-hmm. Ja, die heeft hij dus aangegrepen, met beide handen kunnen we wel zeggen. Ja, dan is het even te zien. Hoe gaat het nu de komende dagen? Is Vingegaard echt toch weer zo sterk of misschien zelfs sterker, wat sommige verhalen die je leest ook zeggen? Ja, dan kunnen we de komende bergritten echt nog wel vuurwerk verwachten. Ja, maar goed, hij heeft 40 seconden gepakt. Het gaat volgens mij, ja, dat horen we zo van Andries bij het algemeen klassement, maar volgens mij gaat hij langzaam richting de 2 minuten voorsprong. Ja, hij gaat zeker langzaam richting de 2 minuten. En goed, dat is natuurlijk zeker een slag. Het is echt eventjes wel, denk ik, slikken voor die ploeg van Visma. Ja. Maar ja, het is er zeker niet voorbij. Nee, waar denk je dat we nu naartoe gaan voor het algemeen klassement? Ja, ik bedoel eigenlijk meer, naar wie gaan we schakelen? Ja, naar wie gaan we schakelen? Naar Andries. Wat Andries. Denk jij? Ja. Ja, zeker naar Andries. Lijkt me goed. Andries, ja, je bent er toch. Is het inderdaad 2 minuten geworden of is het nog niet de 2 minuten voorbij? Je zat er mooi hard op over te filosoferen. Ja, bijna 2 minuten. 1:57 is de achterstand nu van Jonas Vingegaard. Die dus wel voorbij Remco Evenepoel is. Zo zal hij het misschien positief proberen aan te vliegen. Maar dat is al bijna die grens van 2 minuten. En Evenepoel zelf op 2:22. En dat is toch wel, ja, de grote 2 is al genoemd. De grote 3 mag je ook wel zeggen. Die staan ver los van de rest. Almeida volgt dan op 6 minuten als de nummer 4. Maar in dat clubje tot en met nummer 10 zijn eigenlijk geen verschuivingen. Dus het is vooral die extra schade die Pogacar toebrengt, waardoor Vingegaard al bijna 2 minuten moet gaan goedmaken. Ja, dat is wel veel. Maar goed, Evenepoel heeft zich wel stevig genesteld op het podium. Ben je dat met me eens, Andries? Absoluut, ja. Dat was wel de vraag of we in het hooggebergte Evenepoel ook zou kunnen volgen. Het is een beetje gek dat we na 14 dagen in de Tour pas voor het echt een echte bergrit hebben. Oké, we zijn over de Galibier getrokken. Maar toch voelt het een beetje anders. En nu heeft Evenepoel zeker stand gehouden. Mm. En ook nog zicht dus op de nummer 2. Maar het podium staat hier eigenlijk heel stevig op. Ja. Heb je inmiddels zicht op hoe laat de laatste min of meer binnen is? Dat zal toch wel binnen de tijd zijn, mag ik aannemen. Dat lijkt mij ook. Ik zag dat er een groep eerder op 19 minuten reed. De tijdslimiet is 43 minuten. Oh. We hebben natuurlijk echt de het klinkt wat cru, maar de slechtste klimmers van deze tour, a.k.a. De zwaarste sprinters, die zijn er al uit. Die vaak. Zijn er weg. Zoals bijvoorbeeld Jakobsen. Die rijden op enorme achterstand inmiddels. Die ja, thuis. Inderdaad. Ja. Onoverzichtelijk grote achterstand. Ja, Cavendish die zal ergens achterin rijden, maar 43 minuten, dat lijkt mij zeker te doen. Ja, lijkt mij ook, toch? Maar Koen, kunnen we dan? We kunnen dus eigenlijk nog niet de beslissing nu, of in ieder geval de conclusie trekken, dat de Tour beslist is? Nee, de Tour is nog niet beslist. Daar ben ik ook echt al van overtuigd dat we nog wel vuurwerk gaan zien. Ik denk dat Visma, Leasebike, zeker met die ploeg die ze hier hebben, dat die echt nog wel gaan aanvallen en nog wel mooie trucjes gaan proberen uit te halen. En dan is het aan Pogacar en zijn ploeg om daarop te reageren. Ja, jij werkt bij Little Track. Je bent ook in de Tour geweest, voor de mensen die dat niet weten. Ja. Maar goed, je bent nu hier, maar je gaat weer terug. Ik ga weer terug, voor het laatste weekend. Ciccone hebben we nu gezien, 5e plek. Volgens mij was hij al een keer eerder 5e, toch? Of niet? Ja. Als het echt lastig is in de echte bergritten, dan lijkt dat een beetje zijn plek te zijn. Hij staat nu 8e in het klassement. Dus hij kan nog wel vooruitkijken wat dat betreft. Want een top 5 plek zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja, jullie gingen voor volgens mij een top, nou ja, een etappe overwinning mag ik aannemen. Absoluut. En een top 10 notering? Ja, als we top 10 zouden kunnen redden met Ciccone, zou dat natuurlijk helemaal mooi zijn. Vorig jaar won hij de bollentrui, was natuurlijk ook al heel mooi. Maar een top 10 plek in het algemeen klassement, ik denk dat wel een heel mooi resultaat is voor Giulio Ciccone. Ja. Hij zou eventueel Yates nog kunnen pakken als hij zichzelf een keer opbrandt natuurlijk voor Pogacar. Die staat een half minuut Een half minuut voor hem nog. Ja, het nadeel is natuurlijk die laatste tijdrit. Het is niet Ciccone's favoriete onderdeel. Dus daar zal hij nog wel iets meer tijd moeten kunnen pakken om hem het Yates achter zich te laten op die zondag. Ja, helder. Parijs is nog ver. Neem niet kwalijk, Nice is nog ver. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur 's nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen bloot, de korte zwarte haren. En ik stond daar ergens op een hoek. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Met een gemak zoals je zelden ziet. Misschien kom ik je morgen tegen. Misschien is het wel beter van niet. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem lager, stiekem gedanst. Terug naar de Tour, een dubbelslag vandaag dus voor Tadej Pogacar. De ritwinst en uitlopen in het algemeen klassement. Hier is zijn reactie. We tried to go for the stage, but more for the sprint. Then, it was this kind of situation. Adam attacked. Visma had to try to maintain the gap. And I see that, that if I breach to Adam with a gap, he can pull me a little bit, and this was really perfect. And I must say a big thank you to all the team today. They were amazing, and this victory is for all my teammates. Today you wanted to hit hard. You wanted to make a real difference with Jonas. No, like I said, the plan was just to come to sprint to the final and make the sprint hard. And maybe take some seconds, stage win. But in the end, like this, it's much better. Ja, het is toch wel opmerkelijk wat hij zegt. Dan kom ik zo bij jou, Koen. Want hij zegt, ja, we gingen eigenlijk voor de overwinning, hoor ik hem zeggen. Adam Yates die viel aan. Visma kon niet echt goed reageren. Vervolgens werd het een bruggetje richting Yates, waar hij gebruik van maakte, zegt hij. En bedankt zijn teamgenoten. En eigenlijk, het laatste wat hij ook zegt, hadden ze eigenlijk verwacht dat het een sprintje zou worden. Wie ja. Is? Ja, goed, als je kijkt naar het profiel van die klim, natuurlijk de laatste 3 kilometer eigenlijk het makkelijkste waren van de klim, ja, dan verwacht je wel dat het moeilijk is om alleen aan te komen. Dus dan moet je al daarvoor aanvallen. En ja, dat hebben ze eigenlijk, dat probleem hebben ze opgeheven door Yates vooruit te sturen, zodat Pogacar toch heel even aan het wiel kon zitten en heel even kon uitrusten op het stuk dat iets vlakker werd en vervolgens kon doortrekken. Ja, wat ik een beetje begreep, maar dan begrijp ik het misschien verkeerd, is dat ze voor de etappenoverwinning gingen. Ja. Yates kwam er natuurlijk ook dichtbij en dat ze er waarschijnlijk toen hebben gemerkt, ja, Visma en Vingegaard is misschien wel niet helemaal goed genoeg, dat ze plan B hebben ingezet van, nou, we gaan toch maar wat punten pakken en de etappe-overwinning. Ja, dat zegt Pogacar wel, min of meer zo, in zijn interview. Maar als we de beelden zien, dan eigenlijk het moment dat Yates aanvalt, dan kijkt hij al achterom. En volgens mij heeft hij eigenlijk alleen maar achterom gekeken, meer achterom dan vooruit gekeken. Volgens mij was dat sowieso altijd al de intentie om een bruggetje te zijn voor Pogacar. Ja, nou ja, goed, ik ben benieuwd hoe daar in Visma natuurlijk Visma Lisebijk in dat kamp wordt gereageerd. Vingegaard verloor dus tijd op zijn concurrent. De ploegleider Christian Nierman die gaf zojuist een reactie. We hebben laatst tijd verloren op Pogacar. We verwachten dat hij aan zou vallen op de laatste klim. Dat is ook gebeurd. En Jonas kon niet mee. Volgens mij heeft Jonas het heel goed gedaan. Alleen Pogacar was vandaag nog sterker. En dat moeten we gewoon accepteren. Zijn jullie verrast door hoe hoog de druk was die zij opvoerden op de slotklim? En daarvoor? Nee, we wisten dat het hard zou gaan en dat Pogacar op de laatste klim zou demareren. Natuurlijk niet precies waar dat zou gebeuren. Alleen we wisten ook van de laatste dagen dat als hij accelereert, als hij aangaat, dat Jonas dan moeite heeft om te volgen. En het gaat nog best goed. Alleen de laatste 2 kilometer verliest hij toch wel behoorlijk wat tijd. En dat is jammer. Maar volgens mij deed Jonas een hele goede prestatie. En daar moeten we het gewoon mee doen. Hè. Ik bedoel, chapeau to Pogacar. Die was gewoon echt de allerbeste vandaag. Jonas rijdt Remco Evenepoel uit het wiel. Hij was gewoon heel goed. Alleen niet goed genoeg om Pogacar te volgen. Ja, Christian Nierman. Een eerlijke, heldere reactie lijkt. Ja, absoluut. Het was duidelijk. Jonas was gewoon heel erg goed. Alleen Pogacar was nog een stuk beter. Ja. Maar ook Pogacar is een mens. Ja. Tenminste, voor zover wij weten. Volgens mij wel. Er kan natuurlijk nog steeds een keer een dag komen. Hij moet ook een keer een mindere dag hebben. Ja, zeker. Volgens mij was dit dus inderdaad wel echt een toprit eigenlijk die op het lijf geschreven is van Pogacar. En er komen nog hele lastige ritten aan. En we gaan echt nog wel vuurwerk zien. En ik verwacht toch ook nog wel dat Jonas een keer wat tijd kan terugpakken. Want waarom lag deze etappe Pogacar meer dan Vingegaard? We hebben in het verleden gezien, vooral afgelopen jaar, dat als zo'n etappe heel lang heel zwaar is, dat Vingegaard er gewoon wat meer inhoud heeft en misschien wat meer koolhydraten tot zich kan nemen en dan in de finale nog wat beter is. Mm. Ik verwacht dat we zoiets nog wel gaan zien. Een etappe waar Visma het vanaf het begin heel erg lastig gaat maken. En dan gaan proberen om dan in de diepe finale met Vingegaard toch nog weer een aanval te plaatsen om nog wat tijd terug te pakken. Ja, tot slot, het is natuurlijk mooi dat er zoveel publiek staat en dat ze er alles aan doen om te voorkomen dat er iets gebeurt. Ja. Maar was het vandaag niet een beetje op het randje? Ja, het leek zeker op het randje. En dan wordt het nog versterkt doordat iedereen alleen rijdt. Je kunt natuurlijk de veiligheid wel redelijk waarborgen als het een groep is. Dan rij je met een motor voor, vlak voor en met een motor vlak achter. En die mensen die springen wel aan de kant voor een motor, want dat doet best pijn. Maar als iedereen alleen rijdt, dan wordt het lastig. Ja. Goed, dankjewel. Ben je er morgen weer? Morgen ben ik er niet. Ik ben er volgende week weer. Ga je morgen weer naar de Tour? Nee, nog niet. Nee, voor een paar rustdagen. Ja, goed zo. Dankjewel voor nu in ieder geval. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Jean Ferrat en La Montagne, daarvan natuurlijk kennen ook van Wim Sonneveld als het dorp. Terug naar Andries. Ik ben benieuwd of Van der Poel eigenlijk al binnen is. Ja, dan ben je een van de meest opvallende aanvallers van de dag. En dan kom je uiteindelijk binnen op 23 minuten. Oei. In een klein groepje. Nog wel natuurlijk ruim binnen die tijdslimiet. Maar ja, hij heeft het helemaal laten lopen op de slotklim. Ja, nou ja, goed. Ik spreek je zo meteen nog even over morgen. Eerst even naar vandaag kijken. 13 juli. Lang is de etappe van vandaag niet. Zwaar des te meer twee klimmen van de buitencategorie... met daartussen eentje van de tweede categorie. Maar eerst een rustige aanloop van een kilometer of 70. Of, nou ja, rustig. Een spervuur aan demarages heeft nog niet geleid tot een kopgroep... in de snelle en erg actieve beginfase. Ook Mathieu van der Poel is actief. Hij slaagt er samen met 7 anderen in om weg te rijden. Van der Poel, De Lee, Beulens en Coccar. En Lascano, Vauquelin, Garcia en Kort zijn erbij gekomen. En het peloton geeft voorlopig de zegen. Ja, het groepje achtervolgers sluit zich aan bij de kopgroep. En met 4 minuten voorsprong op het peloton beginnen ze aan de eerste klim van de dag. De Tourmalet. Van der Poel zit er goed bij. Mathieu, die gaat ook lekker hoor, want die kopgroep wordt kleiner en kleiner. En ondertussen zit hij er nog gewoon bij en hij oogt wat mij betreft ook relatief fris nog daar vooraan. De eerste berg komt hij goed over, maar op de tweede klim van de dag gaat het tempo verder omhoog en dat heeft zo zijn gevolgen. Die kopgroep valt uiteen en Mathieu van der Poel die kan het niet langer bijhouden. Die heeft die kopgroep moeten laten gaan. Peloton heeft onder aanvoering van UAE de achtervolging ingezet op Plat d'Adet. De slotklim worden de koplopers 1 voor 1 ingerekend... en is het wachten op een aanval van de man in het geel. En daar gaat hij, daar gaat Tadej Pogacar. Gaat in 1 keer accelereren vanaf de rechterkant van de weg. Steekt hij dwars door de groep heen en gaat hij buitenom. De man in het geel versnelt. En niemand kan hem volgen. Pogacar rijdt solo naar de etappezege. Tweede ritzege van deze Tour voor Pogacar, waar hij ook al 2 keer tweede werd. Maar belangrijker nog, hij gaat zijn gele trui verstevigen. Hier is Pogacar, winnaar op Plat d'Adet. Ja, Vingegaard wordt tweede op 39 seconden. Evenepoel eindigt als derde op 1 minuut 10. In het algemeen klassement heeft Pogacar nu 1 minuut en 57 seconden voorsprong op Vingegaard, die wel naar de tweede plek stijgt. Evenepoel zakt naar plek 3 met 2 minuten en 22 seconden achterstand op de gele trui. De ontknoping van elke etappe. You're here.